Jó estét! Te, Robi, a Dancsó Péter az meg a fonos? Nem. Nem? Nem. Beszéljünk róla? Beszéljünk róla. Jó. Ki az? Jól emlékszel te is a Dancsóra? Együtt haverkodtunk vele annak nem, idején. Nem, én kurvára nem is találkoztam vele. Komolyan? Komolyan. Soha? Soha. Hát... Te haverkodtál vele, és ma akkor mondtam, hogy nekem kibaszott ellenszenves. Ez nagyon rég voltam, 12 éve. 12 évvel ezelőtti sztori. Ezt én utólag mondtam. És soha nem is találkoztál vele? Hát most lehet, de nem, elfelejtettem. Na, mindegy. Mindegy, egyrészt nyilván nem az én humorom, tehát nekem nem jön be ez a... Maga ez az egész műfaj, nem csak ő, meg ez az egész, tehát van ebbe egy boomerség, de a csávóban mindig éreztem valami nem okét. Most ez egy ellenszenves, ez most erős volt, hogy olyan nem, valami nem oké. Valami nem oké. Én azt hittem, hogy jó barátok vagyunk, és úgy álltam hozzá, meg úgy képzeltem. És aztán egy bizonyos ponton ő többet nem vette föl nekem a telefont. Hát, de doktor miniszterelnök úrnak biztos fölveszi. Szóval az van, hogy szerintem itt nincs semmi a háttérben. Én általában inkább szeretek a szememnek hinni, mint az elméleteknek, mindenféle összeesküvés elméleteknek, milyen szálak futhatnak a háttérben, hanem alapból én próbálok a szememnek hinni, és ha valami az alapján, amit látok, nem áll össze, akkor el lehet kezdeni gondolkodni arról, azon, hogy mi lehet a háttérben. És még mindig tévedhetsz. Igen. Még mindig tévedhetsz. És szóval az a helyzet, hogy a Dancsó Péter az egyszerűen egy olyan lelkiállapotba került, ami ebben az országban azért elég sokakkal megtörténik. Már mikor került? Hát az elmúlt évtizedben. Ja, értem. Aha. Én a Sebestyén Balázson is látok ilyen jeleket. És mi az a lelki állapot? Hogy ez a, hát ez a, ez a... Ez az Orbáni, nemzeti radikális, magyarságban, kurucos dacban önérzetes tudat. Ez a NER-nek ez a lelki hangoltsága, amit hogyha fölveszel, akkor otthon érezheted magad, ha meg nem veszed fel, akkor nem. Tehát nem az történik, hogy a Dancsó Péter... Megafonos lett. Megafonos lett, vagy azért mond ilyen véleményt, mert ezért megfizették. Én legalábbis nem vagyok ebben. Nem gondolom, hogy ez kéne hozzá. Én is hittem volna a Pressman, tudod, 20 évvel ezelőtt. Egész más, hát igen, mint most. Egész. Az egész más. Mondod, ez a nemzeti radikális kurucos dac, mi a fasz kurucos dac van bazd meg a Benyalásban? Abban én semmi kurucos dacot nem láttam. Na elmondom, hogy mi a kurucos dac benne. Hogy ott van a hatalmas világrend, az észak-atlanti világrend, a NATO-nak a gigászi ereje, meg úgy általában ez a nyugati civilizáció óriási felépítménye, és az ahhoz tartozó előtérhatalom és háttérhatalom. Hát tulajdonképpen ez volt az egypólusúnak meghirdetett világrend. Most már nem számít egyeduralkodónak, de ez volt meghirdetve. Na és akkor, szóval az van, hogy most ezzel szemben áll ellen az, aki ebben a kurucos dacban részt vesz. Ezzel a hatalmas világerővel áll szemben. Hiszen Orbán Viktor megérezte nagyon jó érzékkel, hogy ez a világerő hanyatlik. Hogy ez a világerő éppen konfliktusban van önmagával, nagyon súlyos válságban van. Válságban van a nyugati civilizáció, válságban van a nyugati ember. Nem egyszerűen ez az észak-atlanti katonai, meg hatalmi, meg kulturális tömb van válságban, hanem ez a nyugati életforma. Ugyanaz a válság. Vége a bulinak. Ugyanaz a válság zajlik Amerikában, mint Európában, csak Európában ennek van egy ilyen iszlámban reprezentálódó népvándorlása, ott meg egy ilyen kukulkánban reprezentálódó népvándorlása. Várjál, kukulkán az a kukorica isten, az a napisten volt az asztékoknál. Ezt mondom. Ezt mondom. Kukulkán. Kukulkán. A Kukulkánban, ezt metaforaként értsd a Kukulkánt, értem, hogy már azt nem hittem, a Kukulkán. Hogy a Kukulkánnal kevered, azt még úgy értettem is volna, hogy Kukulkán. Nem, hanem, egy Istent akartam mondani, most értem, érted, azt mondom, hogy ebben egy amerikai Isten. Prekolumbián, aszték, őskori igen, tudat igen. Ostromolja az Amerika déli határát, ugyanúgy, ahogyan itt meg ez az Észak-Afrikából, meg Közel-Keletről érkező iszlám tömb, az ami iszlám színezetű tömb, ami a földközi tengert, meg hát a Balkánon keresztül Európát ostromolja. De azért beszarok, hogy a Dancsóról mik jutnak eszedbe. Hát igen. De hogy ez... Ennyire inspiratív ember, bazd meg. Most már sajnálom, hogy nem haverkodtam annak idején. Na látod. Is. Na és ez egy óriás világerő. Ez egy óriás világerő. Ugyanaz a válság gyötri Amerikát is, ami egyébként Európát, és ez szerintem a fogyasztói létállapotból következő válság. A fogyasztói tudatból következő válság. Na, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy van ez a hatalmas nyugati civilizáció és annak teljes felépítménye és hatalmi ereje. Ami meggyengülni látszik. Ami meggyengülni látszik, ezért szabadságharcolhat ellene Orbán Viktor. Erről ilyen biztonságosan. Erről a kurucok azért nem ilyenek voltak. Világos, de... Az igaziak. Azért nem kuruc, hanem kurucos. Mint a magyar, meg a magyaros. Vagy népi és népies. Igen, SCH-val. Értem. Igen. Jó. Ez a... Most már világos. Igen. Na, és ezzel szemben azért nem olyan bonyolult megélni azt, hogy milyen kurva nagy rakendról a nyugati világrend ellen lázadni. Csak hát Orbán Viktor a főlázadó, és mindenki más az allázadó, meg vannak az allázadók alatti lázadók, és akkor mindenki a fölöttel lévő lázadást imitálja le, és alkalmazza önmagára azoknak a gesztusait, és ez azért hatalmas dolog, tudod, egy ilyen kicsi ország ez ellen, a hatalmas világ ellen, milyen derekasan helytáll. Na szóval érted a Pressman vacsorái? De sértik Magyarország szuverenitását. Abszolút. Talán ezért jöttek ide a vörös sapkás kínaiak, hogy megvédjék Pressmantól Magyarország szuverenitását. Kurva jól nézett ki a vörös kínai zászló a Gellért-hegyi kereszten. A Gellért-hegyen, a Gellért-hegyi szikla kápolna fölötti kereszten vörös kínai zászló. Geci jó nézett ki. Minden benne van, amire Magyarországon azt mondják jobb oldal. Úgy az egész. Úgy, tökéletes szimbólum volt, baszki. Ahogy az Eurovíziós Dalfesztivál, meg annak a kultúrának a teljes, tökéletes. Hogy mondjam, a forma és a tartalom teljes egység. Ez csodálatos. Vérgeci, tehetségtelen szar. Ilyen hitvány burzsúj párvenű, tudod, hogy hívják azt, amikor a gazdagságot nagyon párvenű és ocsmány módon mutogatják, plusz ehhez, amit most elmondtam, még a woke. Ennyire teljes, ezért tökéletes. Tökéletes. Na, a kereszten levő kínai zászló az ugyanilyen tökéletes. Minden benne van. És jön Dancsó Péter barátod, és azt mondja, hogy hát a Pressman, az amerikai imperialistáka, az amerikai imperializmusnak a kígyófészke, a nagykövet, érted, vacsorára hívja meg, és szektát szervez ezekből a akárkikből. Amúgy én nem ismerem őket. Na mindegy. De mit látott a Dancsó Péter? Azt látta, hogy ebben az országban egyik kétharmadot aratja Orbán Viktor a másik erről után. Van szó. Azt látta, van szó. Hogy ez az ország, ez ilyen Magyarország. És hát ezekből áll az ő közönsége. És ez az országnak a lelki hangoltsága. Ő nem pénzért csinálja. Ez átragad. Nem pénzért? Nem azért a pénzért csinálja, amit úgy kap a nem tudja, átutalja neki a Megafon, vagy átutalja neki bármilyen, bármilyen közalapítvány, amelyik ezt finanszírozza, és még csak nem is úgy kap pénzt, hogy ettől neki a nézettsége annyival lesz nagyobb, hogy abból neki úgy bevétele lesz. Egyszerűen ez megtörténik az emberekkel Magyarországon, és ugyanígy történik meg a Dancsó Péterrel, meg a Sebestyén Balázssal, aki, tudod, azért, ha hallgatod a véleményét, hegyezed a füledet, akkor látni fogod azt, hogy ez a gravitációs tér, ez meghajlítja a jellemet. Ők, és ezek az emberek azért elkezdtek jelzők, akik áramlatokat jeleznek. Ha? Ilyen vízállás jelzők. Kapás jelző. Aha. Világos, értem. De várj, a Sebestyén Balázs így expressis verbis régen sose politizált. Ilyen szennytrágya műsorokat csináltott. Nem. Régen a Greta Thunberg se politizált. Ő neki volt egy ügye, ez a klíma, ez a légkör, annak a széndioxid tartalma, károsanyag kibocsátás, szénhidrogének égetése, az átállás a zöld megújuló energiára, a fenntarthatóság, ez volt az ő ügye. Mondjuk. Ez nem politika, ennek egy alapnak kéne lenni, és ebből ez után jönne a politika. Ez tudod, ez arról szól, hogy ég a ház, és hogy ki kell menteni mindenkit, aki ne égjen benne a házban, aki él. Lehetőleg a kutyát meg a macskát se hagyjuk hátra. Ez volt egy ilyen könyve Grétának, hogy ég a házunk. Ez volt a címe. De aztán Gréta az égő házból kifelé menet, azért mégis fontosnak tartotta, hogy megfejtse az izraeli-palesztin konfliktust. Kurva fontos. Tehát, hogy érted, volt egy ügye. Én azt éreztem, hogy a Gréta az azért mém, és arra is használják, világos, hogy használják, de hát lett egy arca ennek a klímaküzdelemnek. Oké, használják őt, de ő legalább elmegy az ENSZ-be és elmondja, hogy ti gecik. Geci politikusok vagytok, hazudtok. Használtok engem, és basztok átállni. És basztok végrehajtani. És így szembesítette, és ez rock and roll volt, és ez kurva jó volt. Jeanne d'Arc-hoz hasonlítottuk, tudod? Igen, de hogy ebben volt valami őszinte, és tényleges, és elementáris, és tényleg volt egy ügye, és hit benne, és komolyan gondolta. Na most, aztán hát tudod, az a közeg, az a kurzus, amelyik ünnepelte ezért, az neki is meghajlította tudod, árukapcsolás. Árukapcsolták a klíma megvédését, mondjuk azzal, hogy emberi és polgári jogok nélkül nincs klímaküzdelem, mondta. De itt csak a palesztinoknak az emberi és polgári jogaira gondolt, de azoknak az izraelieknek, akik egy fesztiválon bulisztak, akár Gréta is ott lehetett volna, és lemészárolták őket, meg elrabolták őket, és azóta is fogva tartják őket, mint púszokat. Az ő emberi és polgári jogaikkal mi van? Gréta követeli, hogy Izrael állapodjon meg a Hamasszal. Azzal a Hamasszal, amelyiknek a nyílt célkitűzése az, hogy Izrael ne legyen. Meg az, hogy egész Palesztinában a sarja legyen a jog. Érted? És akkor meg lehet kérdezni a kis Grétától, hogy mi a béketerv, Gréta? És ilyenkor egy kurva nagy kussolás van, és leginkább az a válasz, a következő mondatnál eljutunk oda, hogy ne legyen Izrael. És akkor béke lesz. Világbéke. Akkor az iszlám, az hirtelen, tudod, a csecsenek többé nem balhéznak, ujgurok többé nem balhéznak, sehol Európában nem lesznek iszlamista, még egyáltalán nem is fog több mecset épülni Európában. Szaúd-Arábia nem fogja finanszírozni többé. Aha. Ugye? Ugye. Na, figyelj. Szóval, hogy a Dancsó Péter egy olyan változáson ment keresztül, ami Magyarországon kurva sok mindenkivel megtörtént. Csak fura, hogy ő egy ilyen fáziskéséssel kapcsol. Tehát amikor a kiábrándulás történik, ő akkor vallja meg az érzelmeit. Tehát 1908, most esett le. 1988-ban belépni a munkásőrségbe? Kibaszott optimista vagy. Azért kibaszott optimista vagy, de térjünk vissza a kínaiakra. Jó hiszemű. Hogy mondjam? Na jó, inkább hagyjuk. Térjünk vissza a kínaiakra. Látta, te nem láttad a Gellért hegyet. Pont nem. Veled találkoztam, mentünk elintézni egy oda ügyet, akartam menni. Ülök a villamosra és nézem oda a Gellért hegyet. Menni, oda akartam menni, de nem tudtam eljutni. És nem azért nem tudtam eljutni, mert le volt zárva a város, hanem mert gyalog sem engedtek fel a hídra. Kik? A hatóság, rendőrség. A... Kik? Lezárták a hidat, de nem úgy zárták le, hogy autó nem hajthat fel, villamos se hajthatott fel, és nem lehetett gyalog se fölmenni. De messziről se kerékpárral. Megcsodálhattad volna. De nem látszott, nem tudtam átjutni a hídon. Az nagyon kemény, hogy úgy zárták le a várost, ahogy amúgy nem szokták. Nem szokták. Én úgy tudom, hogy a Xi Jinping a legjobban védett ember a világon. Védettebb, mint a pápa, védettebb, mint az amerikai elnök, védettebb, mint a Putyin. Na jó, de a zászló ott nem Xi Jinping volt, hanem egy zászló a kereszten. Az is védettebb a világon mindennél. Az maga Xi Jinping. Xi Jinping. Te még mindig nem érted? Az egy és ugyanaz. Egy Kína. Tehát, hogy... Ja, értem. Egy Kína. A fétis képviseli a személyt, a személy a fétist, az elnök maga Kína, stb. Jó, értem. Jó. De figyelj, azt mondja, hát én kicsit ezt így szóvá tettem a Facebookon, tudod, de bennem ezek ilyen ellenérzéseket hoztak. Tudod, hogy mit a Pressman, aki hát se kutyám, se macskám, én nem megyek hozzá vacsorázni, és nem is akarok, de tudod, ez a szabadságharc a Pressman vacsorája ellen, és kínai önkéntesek terrorizálják azokat a benszülötteket itt, akik mit tudom én mondjuk tüntetnek ezzel. Szerintem lágod. Ezen a tájékon... Ez egy érdekes dolog, de egy kicsit nem tetszett ez. Itt ezen a tájékon nagyon érzékeny radarok működnek arra vonatkozóan, hogy ki ellen lázadni szabad és érdemes, és ki ellen lázadni meg életveszélyes, és nem kéne. 20 évig voltak atlantisták. 20 évig. Most, hogy meggyengült, most már szabadságharcot folytatunk a agyaglábú óriás ellen. Én ezt értem, de tudod, az a helyzet, hogyha itt egy olyan kormányzat lenne, vagy egy olyan politikai erő, ami nyíltan és kendőzetlenül csak kizárólag pragmatikusan fogalmaz, a praxist fogalmazza meg, mindenféle ideológia, meg álideológia, meg adhok ideológia, meg kriptoideológia nélküli hablaty nélkül, és mondjuk azt mondaná, hogy hát Magyarország egy kis ország, ráadásul köztes Európában egy olyan földrajzi helyen fekszik, amit a történelemből tudunk, hogy ilyen nagyhatalmi összecsapások szempontjából nem egy szerencsés hely, a történelmünkből megtanultuk, hogy így és így, Magyarországnak sok választása nincs, csatlakozzunk mindig ehhez a győzteshez, az erőshöz, ezt és ezt föl kell adni, ezt becsülném. Csak ne kommunistázzanak, meg ne jöjjenek ezzel a szabadságharcos szarral. Egyébként vannak olyanok, néha hallom a rádióban, akik így fogalmaznak, és azzal nekem semmi bajom. Lehet vele egyetérteni, lehet vele nem egyetérteni, de ez egy tiszta, egyenes beszéd, egy új világrend készül. Magyarországnak, mit tudom én, jó az, hogyha ebbe helyezkedik ide-oda. Ez oké. Nem az új világrend az oké, hanem ez a beszéd, mint tisztességes, egyenes, gerinces beszéd. De tudod, amikor jön ez a moralizáló kommunistázás, meg az üldözött keresztények. Kínában tényleg keresztények? Hogy vannak? Hogy nincsenek? Az üldözött türk testvérek, ujgurok Kínában? Mongolok belső Mongóliában, Kína területén? Azok hogy vannak? Hogy nincsenek? Érted? Ne pofázzatok magyarán! Ennyi! És már ez egy lépés előre. Geci irritatív, a pofázás, tudod, a halandzsa, az ideológiai halandzsa. A magyar jobboldalnak köztudomásulag semmiféle értékrendje és elvei nincsenek. Ettől még lehetne egy jó kormányzat, egy pragmatikus technokrata kormányzás, persze. Csak ne pofázzanak ezekről a jobboldali értékekről, meg egyebekről. A, már, tudod, hazug, romlott, korrupt. Hazug, haza, velejéig rothat. Ebből merítik a felhatalmazásukat. Ebből de, mi, de miért, Robi, miért? Abból nem lehet felhatalmazást meríteni, hogy az országot el kell kormányozgatni, bazd meg a viharba, és helyezkedni. A helyezkedés az nem egy, bazd meg a magyar emberek többsége nem idealista. Nem. Arról vagyunk híresek mi, hogy kurva nagy elvek alapján gondolkodunk. Nem, nem, az van, hogy a politikáról általában tradicionálisan családi traumák mentén gondolkodunk és viszonyulunk. És ez valójában a államszocialista rendszernek a 40 éve az egy iszonyatos feszültséget keltett, kifeszítette az ingát és kiszögelte az ingát 40 évre. És most, hogy az inga elengedett, most visszaleng. És ugyanúgy túlleng. Most tudod, arról van szó, hogy ez a felhatalmazás, ez az erő, ez a lendület, amit szerzett 40 év alatt, az a lendület hajtotta, juttatta őket odáig. Ha nagyon messziről nézem, ez így is látszik, hogy te most mondod. Ugyanakkor, ha te emlékeznél, csak te fiatalabb vagy nálam 9 évvel, hogyha te emlékeznél a Kádár korszakra, kurva jó el volt a magyar nép 90% a minimum, de inkább a 99, tudod? Baszottul bejött nekik a kádárrendszer, és kifejezetten jól érezték magukat, semmiféle feszkó nem volt. Volt néhány hőzöngő, nagyon magányos emberekről beszélek, többek között a megboldogult apám. Nem, még a családon belül is. Na, nem, nagyon nem, kevesen, nem, nem volt, tudod? Nem volt jó bezárva lenni, mert akárhogy is ez a keleti blokk, ez egy gettó volt. Vidám barak egy gettó, volt. De egy gettó. Vidám, mi a vidám barakba kerültünk, de nem mehettünk ki a szabadba, nem élhettünk saját teljes sorsot, hanem Kádár Jani bácsi kisunokáiként játszadozott velünk, és össze kellett tennünk a két kezünket, hogy nem a Rákosi baszakszik velünk. És össze is tették a kezüket. Na igen, erről van szó, de ez feszültséget generál, hogy megfosztottak egy nemzedéket a sorsától, a szabadságától, az érvényesülésétől. Nem egyet, akár számolok. Oké, most ha a kádárékat számoljuk, akkor egyet. Na, szóval ez akkor is azt hiszem, hogy utálták a kommunistákat ezért. És volt ez a feszültség. De ez a feszültség, ez 20 évbe telt, hogy politikai erővé tudott válni. 20 évbe telt, hogy az Orbán Viktor vezetésével a jobboldal le tudta gyűrni a posztkommunisták és a liberálisok titáni szövetségét. Tudod, óriási erővel élt tovább az átmentett vagyon, az átmentett informális hatalom, az átmentett politikai hatalom, az átmentett befolyás. Uh-huh. És az Orbán Viktor neki gyürkőzött, odaállt a jobb oldal élére, és először elvette tőlük 2010-re, majd megismételte az 1990 utáni hatalomátmentést a saját elitjével. Meg a privatizációt. Lett egy újabb rendszerváltás, egy újabb privatizációs hullám, egy újabb visszaélés a politikai hatalommal, a politikai hatalomnak újra a gazdasági hatalomra váltása, és most ez a kurzus is elvégezte a nemzeten ugyanazt, amit annak idején a kádárék utódai. És ez most, szóval azt hiszem, hogy ennek történt. Tehát ez bizonyos értelemben egy történelmi szükségszerűség. Kelet-Németországban, ha nem lenne szövetségi köztársaság része, már az AfD vezetne. Már úgy értem az országot. A Kelet-Németországban igen, Kelet-Németország erősek. Ott. Hogy? Ott erősek. Ezt mondom. Tehát, jó. Én azt hiszem, hogy ez egy nagy kiegyenlítődés, ami most van. Ez a rendszer azért kell, mert a Kádár rendszer volt. Meg a Kádár utáni hatalomátmentés volt. A szocializmusból a kapitalizmusból. Természeti törvényekről. Igen, és az van, hogy... Tudod, megnyugodtam. Ha ezt ráolvasod... Robit hallgatom, teljesen megnyugodtam. De ha ezt ráolvasodan erre, ők nem fogják azt mondani, hogy miért ti beszéltek, hát ugyanezt csináltátok, hiszen azzal elismernék a bűnüket, meg hogy ugyanolyanok. Hanem azt mondják, hogy itt minden törvényes. De hát ugyanezt mondták a posztkommunisták 90-ben. Akkor is törvényes volt. Pontosan ugyanannyira. Tudod? Na hát íme. Most akkor ennek még, tudod, még egy nemzedéknek fizetnie kell. Az előző nemzedéknek a bűneiért, meg alkuvásaiért. És most itt tartunk. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy ennek így kell történni. Főleg azért, mert ez az egyetlen valóság, és ebben ez történik. Nincs másik. Egy szót még a kínai látogatásról. Írják nekem jobber ismerőseim, hogy hát Macron is fogadja a kínai elnököt. Érted? És milyen szépen mosolyog Macron. Na most valamit én nem... Ezzel szoktak érvelni. A jobberek ezzel szoktak érvelni, hogy a nyugat is kereskedik Kínával, ott is fogadják a kínai vezetőt, és így tovább. Na most akkor figyelj, akkor két dolgot nem értek, mert nekem ez ilyen ellentmondó. Ha ez így van, hogy ezzel magyarázzák a jelenlegi magyar kormányzatnak a gesztusait és viszonyulását, akkor ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor az Macron. Hát ez fura. Ha meg mégse, akkor mi van? Na most két állítás van a NER sajtóban. Ezt szeretem egyébként a NER sajtóban. Kurvára tudod ezeket a jó kis egymásnak ellentmondó dolgokat. Az egyik az, hogy Macron is fogadja, a nyugatiak is kereskednek, ők is, hát mi is csak ezt csináljuk. Aztán vezércikkek tucatjai, hogy csak egyedül Magyarország az, aki Kínával. Most akkor melyik az igaz? Ugyanarról a sajtóról beszélek. Egy időben szimultán, bazd meg, szimultán csak Magyarország egyedül kivételesen és a kínai elnök és Magyarország és utat nyitott Európába és kurva jók vagyunk, és ez mekkora nagy dolog volt ez a kínai látogatás, meg a 18 pont, 18 szerződés, bocsánat. Ez az egyik állítás, a másik az, hogy képmutató gecik, azok is kereskednek Kínával. Ők is, mint mi. Hát mi is csak úgy, mint ők. Na most melyik állítás az igaz? Lehet, hogy az utóbbi. Mert most hallom, hogy a kínai sajtó többet írt a 18 szerződésről, mint a magyar. Jó, jó. A kínai sajtó liberálisabb. Kínai, bazd meg. Írtak... És tudod, valaki elolvasta, és ilyen általánosságok állítólag, semmi konkrét, vagy csak nagyon kevés konkrétum tudott, az a lefektetjük a nem tudom minek az alapjait, meg elvi megállapodás, a fasz tudja, miben tudod ez a... Ez. Már csak az a kérdés, hogy Emmanuel Macron is megfigyelőrendszert importál Kínából? Mint tényleg? A szerbek? Mint mi? De várj, akkor Magyarország még ebbe se első, mert a szerbek már megelőztek minket. A hát szerbek ők megelőztek a testvéreink, minket. Ők a testvéreink. Ez olyan, hogy valójában mi előztük meg magunkat. Vagy ők magukat. Vagy mi őket. Ez mindig az egyszerre. Mi ők vagyunk. Jó. És ők nem különböznek tőlünk. Genetikailag nem sokba esetik. Semennyire sem, hidd el. Minket Oroszország szeret egyé. De Kína? Kína, Oroszország. Különös, hogy Oroszországnak is kell valaki. Oroszországnak is kell valaki, akire felnézzen. És ez Kína. Most Oroszország nagyon keresi Kínának a barátságát, mivel hogy a Gazprom súlyos minusszal zárt. Tényleg? A mocskos szankciók miatt. És akkor mi lesz a Fradival? Fagyi pénz. Gazpromnak, tudod... Irónikus megjegyzés lett volna. Jó. Tudod, szóval... dugó van a városban. Képzeld, az AI megcsinálta. Egy csávó beírta, hogy csinálja meg, hogy dugó van a városban. felhőkarcolók és egy kurva nagy parafadugó köztük, szó szerint. Ja, és csinált egy másikat, ez nagyon jó volt, Teréz anya harca a szegénység ellen, és a Teréz anya ilyen karatézva, ilyen sovány afrikai gyerekekkel vív. A szegénység, tudja, magyarság, a ságséget gondolom úgy értelmezte, hogy a szegények ellen, és a, érted, ilyen, és kurva sok ilyen gyerek, és a Teréz anya egy egyedül ilyen karate állásból ott izé veri, de azok is így visszarúgnak, tehát ilyen karatézik a sovány kis etióp gyerekekkel. Tehát az AI... Az tényleg autista. Abszolút, így van. Képtelen az átvitt értelemre. Na, visszatérve Kínára, mit akartál mondani Kínával? Keresi Putyin a barátságát, oké. És ugye arról van szó, hogy most azért ez egy problémás barátság, mert Oroszország nagyon rászorul Kínára, de Kína egyáltalán nem szorul rá Oroszországra. Ráadásul egyoldalú szerelem. Kína az a Szibériára feli a fogát. Állítólag már megvette a felét. Oroszország, szerintem ez nem opció. Szerintem Oroszország nem teheti ezt magával. Tehát ez ellentmond annak, ami Sztálin nem írt volna alá ilyesmit. Az biztos. Figyelj, erre mondtam neked a múltkor, hogy előbb vagy utóbb a oroszok és a kínaiak között lesz egy valamilyen formában valamiféle konfliktus, és akkor Magyarország az így billeg a kettő között, tudod? Te el tudod képzelni, hogy Xi Jinping látogatásakor Párizsban francia állampolgárokat kínai követségnek az emberei így megállítsanak, meg elvegyék a kezéből azt a mici mackót, amit mutogat? Ja. De ez a mici mackó, ez egy döbbenet. Ezt senki nem akarja elhinni, pedig igaz. Kínában betiltották a mici mackót. A mici mackót. Tehát nem csak a összes mici mackó epizódot, vagy mici mackó könyvet, vagy a mici mackó Disney rajzfilmnek a minden egyes figurát, minden egyes mici mackó plüss állatot betiltottak. De szerintem a malackával is koncentrációs táborba lehet kerülni Kínában. Na ez a különös, hogy egy ekkora birodalom, egy ilyen óriási hatalom és erő, mint Kína, mint a kínai népköztársaság, miért fél ennek a gazdasági ereje, hogy lehet ennyire kicsinyes, ennyire pitiáner, narcisztikus, szánalmas szar, hogy a mici mackót betiltja, mert ezzel gúnyolják a pártfőtitkárt, és ennyit nem bír el az önérzete? Hát ez olyan szánalmas, ő a világ ura. És a mici mackó nem egy olyan rettenetes dolog. Mondhatták rá azt, hogy ő a hókuszpók. Hát az rosszabb lenne, nem? A mici mackó az cuki, az szeretik. Csak a mici mackó, tudod, együgyű medve. És ezért ő azt mondja, hogy hiába aranyos medve a mici mackó, Xi Jinping elvtársnak nem tetszik a hasonlat. Mert együgyű medve kedves, szeretni való, de Xi Jinping elvtársat ne szeressék. És főleg ne kacagjon senki rajta. Soha. Xi Jinping elvtárstól féljenek. Értem. És betiltja a mici mackót, és az a hatalmas erő, ez az óriási hatalmú ember, a világ legvédettebb és leghatalmasabb embere, az feltárja a maga lágy részét, hogy ide döfjetek. A mici mackó tilos. Mostantól egyszer legyen a mici mackóból szimbólum. A Xi Jinping önérzete gyengeségének szimbóluma. Tudod, hogy ez olyan sérelem ő neki, akit nem illethet más, csak dicséret, hogy mici mackóhoz hasonlítják, bazd meg. De figyelj, és hogyha itt majd... Mondjuk egy tál szarhoz is hasonlíthatnák, de mici mackóhoz, bazd meg. Ha rám azt mondanák, hogy mici mackó, hát egy kicsit megkönnyebbülnék. Mondhattak volna sokkal rosszabbat. Általában rosszabbat mondanak. És neki a micimackó az az, bazd meg, hogy azért gödörbe lőnek, ha micimackózol, bazd meg. Te a Halász Judit vagy a Kón Zsuzsa énekelte a micimackót? A Halász Judit énekelte a micimackót. Hát én nem mennék Kínába a helyében. Na, és akkor, ha majd itt jönnek a kínaiak, és vagy az oroszok, végülis felosztják Budapestet a oroszok és a kínaiak. Mely Buda lesz az oroszoké, vagy Pest lesz az oroszoké? Na, ezt talált ki. Hát szerintem Kína választ először. Aha. Ez olyan, mint amikor tudod, focisztok, és akkor van a két csapatkapitány, és akkor ő választ először, azután ő választ. De várj, egyik helyen van a parlament, a másikon meg a magaslatok. Egy kínai hát, mit választ? Nyilván Budát kell választani. Budát. Persze, az, a jobb, budai, az a jobb pozíció. A budai, már csak azért is, mert az a római birodalom volt. Pest az meg hát a barbároknak a felvonulási övezete volt. És Budáról lehet lőni Pestet. Hát igen, másrészt meg hát nyugatra van is, mint tudjuk, itt azért nyugatra nőnek az ingatlan árak, nem csökkennek. Igen. És figyelj, és akkor ilyen gerilla akciók, tudod, hogy ilyen kihangosítva egyszer csak egy utcán megszólal a Halász Judit. És akkor már jönnek a kínai vörös sapkások, érted? Ilyen házkutatás, mind a kulturális forradalom idején. Nézzétek meg a Vörös Hegedű című filmet, tudod? Sok kis kínai, érted, így végig ilyen furkós botokkal bazd meg, és mennek, és akkor honnan szól a Halász Judit? Honnan szól a micimackó? És ilyen kurva bátor tett lesz majd, érted? Micimackó, bazd meg. Na. És a szülő a gyerekének mit megmutatja a micimackót a Halász Judittól, és a gyerek másnap az iskolában szól a tanárnak, hogy valami nagyon-nagyon rossz történt tegnap vele. És a tanár, tudod, felhívja a kerületi pártbizalmit, és még aznap elviszik őket. És a gyerek az pedig egy ilyen, tudod, egy ilyen úttörő táborba kerül, és ott fog nevelkedni onnantól kezdve. Figyelj! Ahol nem lesz micimackó. Na most van egy ilyen könyv, hogy micimackó és a tau. Szerintem Kínában nem... Nem oké. Okay. Nem a könyvesboltban, nem ezt találod. Egy szerencsétlen véletlen, tudjuk, hogy nem a micimackóról akart szólni, semmiképp sem a párt főtitkárról, de hát ennélkül a könyv nélkül Kína nemzedékei meg lesznek. Na, két rivális nagyhatalom. Látta-e valaki a Philip K. Dick regényből, az Ember a fellegvárban címűből készült sorozatot? Hát, bazna. Na jó, lejárattátok magatokat, mint mindig. Jó, egyébként nem, mert a könyvet olvasta valaki? Na jó, akkor elmondom. És most geci unalmas leszek bosszúból. Na, annyi az egész, hogy egy alternatív történelem. A tengelyhatalmak nyerik a második világháborút. Mégpedig úgy, hogy előbb szerzik meg az atombombát, mint a, és mint a szövetségesek, az mint a szövetségesek, és hát megszórják. Ledobják. Megszórják Londont, megszórják Amerikában a keleti partot, Amerika pedig kapitulál. Így van. És az Egyesült Államokat három részre osztják. A keleti rész, egyben a nagyobb is, mert egész középnyugati húzódik, az a náci. Az egy náci állam lesz. A csendes óceániai, az így hollywoodostól mindegy, hogy Japán. És van középen egy ütköző zóna, ahol csempészek, kalandorok, gerillák, meg mindenféle van. Igen, a két, mert kialakul a hidegháború, ahogyan a szövetségesek közt is kialakult, köztük is. Tehát a harmadik birodalom és a japán császárság között egy hidegháború folyik. Ez erről jutott eszembe, hogy itt köztes Európába, tehát hogy osztja föl Kína és Oroszország Európát. Érted? És lesz-e köztes zóna, ahol ez van. Ahol még lehet seftelni. Ahol rendőrbírók tartják fenn a rendet, tudod? Ő maga olyanok, mint a dreadbíró, vagy mint a serifek voltak a vadnyugaton, hogy ő maga a törvény. Ez azt jelenti, hogy az összes intézmény az az ő személyében cselekszik és működik. Na, én valami hasonlót képzeltem el így hirtelen, tehát ahogy az a németek által megszállt Amerika, az hasonlít majd az oroszokra valamelyest, és a kínai meg a japánra, ugye a kulturális közelség miatt. És ugye föltettem a kérdést, hogy oroszok legyünk, vagy kínaiak. Ez a kérdés, válasszatok. Hát, ha így hangzik a kérdés... Ügyes próbálkozás. Mit mondott ki? Azt mondta, hogy zsidók. Ez volt a... Ja? Értem. Jókor kell ezt bemondani. Rosszkor mondod be, az nem olyan szerencsés. Volt olyan időpont, amikor ezt nem volt érdemes bemondani ugyanígy. Szóval... Hát, ha így hangzik a kérdés, hogy kínaiak vagy oroszok, hát akkor lehet, hogy még mindig inkább oroszok. Igen? Hát, hogyha a két rezsimre tekintek, tehát mondjuk a Oroszország, az nekem olyan, mint mondjuk a Mussolini-nak a Olaszországa, vagy a Franco-nak a Spanyolországa, olyasmi keménységű diktatúra. Kína meg inkább olyasmi, mint a Szovjetunió Sztálin idején. Inkább az a fajta... Nem biztos, hogy annyira paranoid a vezető, vagy annyira értelmetlenek a tömeggyilkosságok, de hogy az egy totális diktatúra. Tehát azért más. Tehát azért más. Csak az oroszok még mindig egy fokkal puhábbak. Tehát hát lehet rockzenét hallgatni. A rendszer Oroszországban még mindig élhetőbb, mint Kínában. Nemzeti rockot, persze, nyilván. De ez már nagyon-nagyon rossz, tudod? Akkor már az a kérdés, hogy a szart teszed föl, vagy a hányást az utca kövéről. Ja. Ez nem egy jó dilemma. És tudod, hát figyelj, hogyha minket felszabadítanak a EU brüsszeli diktatúrája alól, érted, akkor a felszabadítók mögött ott vannak a orosz és kínai baráti testvéri elvtársi erők, nem? Az olyan nagyszerű a Oroszországban, azok a pártok, akik elindultak, vagyis azok a jelöltek, akik elindultak az elnökválasztáson a Putyin ellen, a győzelem éjszakáján együtt ünnepeltek a Putyinnal. Így kell ezt csinálni. Hát így egyesül a nemzet. Így kell ezt csinálni. Ez kurva jó, nem? Ez lesz itt is. Ők tudnak veszíteni. Pontosan tudják, hogy többet is veszíthettek, mint egy választást. Ja, hogy kiesnek az ablakon? Hát ja, ha nem sportszerűen vesztenek, többet is elveszíthetnek. Jó. Itt nagyon sportszerűnek illik lenni. Kicsit, akkor örülsz, amikor az ellenfél rúgja a gólt, nem te. Mert hát életben maradni fontosabb, mint meccset nyerni, nem? Na, figyelj, térjünk vissza Magyarországra, beérett a keleti nyitás. Ez egy, tehát már a gyümölcseit élvezzük a keleti nyitás politikájának, olvastam a állampárti, pártállami sajtóba. És én mindent elhiszek, amit elolvasok. De csak nekik. A Fidesznek hiszek el mindent. Van egy olyan ismerősöm, képzeljétek el, csak kizárólag az állami tévét nézi, és mindent elhisz. És egy diplomás fasziról beszélünk. Ő csak, amely mennyire színvonalas. De ez nem arról szól ám, hogy ez szerinte tényleg színvonalas, hanem hogy ezt érdemes elhinni őt, ezt dupla gondol erejével hiszi el. Tudod, tehát úgy van, hogy itt vagyunk Magyarországon, az FSB teljesen behálózta a jobboldalt, a Jobbikkal kezdte, a mi hazánk ezt átörökölte. Szerinted ilyen jobber szavazó ezt tudja? Tényleg? De nem kell, hogy tudjon róla. Ma már a Fideszt is teljesen behálózta. Ez nem egy összeesküvés elmélet. Nyisd meg az Origót. Nyisd meg az Origót. Oroszország híreit olvasod. Beszéltünk róla. Múltkor Japón elmondtam, hogy a Fidesz sajtó orosz barát. Ez nem egy kontent. Az Origó nem orosz barát, hanem orosz. Na, ezt mondtam. Így van. Megbeszéltük már. Na igen. És akkor ott van Dancsó Péter, aki ezt látja, tudod, és őt az zavarja, hogy a David Pressman nagykövet az influencereket hív meg vacsorázni. Geci! Vacsorázni! De ott beszervezi de hogy ez probléma, hogy beszervezi az influencereket, a CIA, érted? Olyan influencereket, akik amúgy ezt gondolják, tehát nem úgy van, hogy meghívta de őket. Pont ezért szervezi be őket. Nem úgy van, hogy meghívta őket a Pressman, és ők azóta ezt gondolják, hanem hogy ezt gondolják, ezért meghívta őket a Pressman. Ez már régóta, évek óta ők, akiket a Pressman meghívott, ezt gondolják, mondják. És tudod, ez a probléma, ez a szuverenitás probléma, hogy a Pressman vacsorázni hív influencereket, az, hogy tudod, az ügynökakták nem nyilvánosak, az, hogy hogy Magyarországot az FSB Jubjankatéri székházából vezetik, ez nem szuverenitás probléma. Ilyen szuverenitás probléma nincs. Az, hogy Magyarországon kínai hatóságok intézkednek, hát ilyen szuverenitás probléma nincs. Az, hogy Magyarországon Rogán Antal importálja Kínából a megfigyelő rendszert. Ez a vendégjog, nem hallottad? Ezt mondta Orbán Viktor, hogy hát itt mindenki szabadon kifejezheti a véleményét, de van ilyen, hogy vendégjog és tiszteletlenség, meg udvariatlanság. És hát vendégjog, tehát megérkezem a vendégségbe, és a biztonsági őreim elvehetnek a házi asszonynak a kezéből, amit nekik tetszik. Ja, ja. Ez a vendégjog. Ja, ja. Így vendégeskedni. Úgy vendégeskedni, hogy megérkezel, mint a Torrentében, bazd meg, amikor a rendőr megy a nőhöz, és bekopogtat, és kinyitja a nő, akkor így belép, tudod, így félre söpri a nőt, leveri a picsába a porcelán hamutartót, az leesik a földre, összetörik, és azt mondja, hogy szedje már össze, asszonyom. Ez a vendégjog, nem? Hát hogy élnek maguk? Tudod, és most törte össze. Most ez a kérdés, hogy ha Orbán Viktor fog vendégeskedni Pekingben, akkor ott tényleg tekesek fognak állampolgároknak a kezéből elvenni dolgokat, ha az nem tetszik nekik? Így lesz ez? Ez a vendégjog, mert hogy ez egy ilyen nemzetközi norma, hogy ilyenkor vendégnek mindent szabad. Aha! Akár bele is recskázhat a húsleveses tálba. Ugye? Hát ez a vendégjog, ugye? Ja, megbaszhatja a házigazdának a lányát. Hát ez a vendégjog, hát ilyenkor nem szólunk. Hát megsértődne a drága vendég. Tudod, bármiért. Persze. Ja, és hogyha ott van a tálalón a porcelán Szűz Mária kisdeddel, akkor tudod, odaakasztom rá a... Tudod, ahogy a kisded így tartja az ujját, és éppen megállt, így ráakasztom a slusszkulcsot. Ugye? És ez a vendégjog. Hát itt nem lehet azt mondani, hogy ez nem tetszik. Azt hittem a vörös csillagot. Az még jobb. És vörös csillag, a slusszkulcs tartó az ilyen vörös csillag. Na, figyelj, most már fantáziálunk. Robi, vagy képzeld el, ha mondjuk ugyanez van az amerikaiakkal. Ide jön az Egyesült Államok elnöke, és jönnek ilyen izék, biztonsági emberek, lezárják az utcákat, aki tüntet amerikai zászló ellen, vagy mit tudom én, valamit csinál, oda mennek, kiszedik a kezéből, érted, kizavarják, nem engedik át, és ezt az amerikaiak csinálják. Mit szólna akkor a jobb oldal? Szerintem szuverenitás probléma lenne ezzel. Igen. Tehát ennél sokkal kevesebb is elég egy szuverenitás problémához. Mondjuk megvacsoráztatni az influencereket, tudod? Na, szóval... És hogy tudod, Dancsó Péter is a maga házatáján kapirgál, vagy takarítgat, tudod? Hát ő ennek a világnak a tagja, ő ennek a közegnek a tagja, ő is egy influencer, ezek az influencerek, meg itt éppen elárulják a hazájukat ennek a Pressmannak. Hát hogy a Dancsó Péter a maga, tudod, a maga illetékességi körében elvégzi azt, amit Orbán Viktor nagyban, nem? Figyelmeztet mindenkit, hogy ho-ho-ho-ho-ho-ho. Szuverenitás probléma. Mert most éppen nem sneakereket reklámoz. Vagy nem, most nem arról beszél, hogy milyen divatos ez a feszülős naci. Tudod? Hát általában ilyen videókat csinál. Jó, nem igaz, de gyakran. És hát... Már kicsoda? Dancsó Péter. Dancsó Péter. De most tényleg? Igen, divattippeket ad. Bazdmeg. De ez engem jobban zavar, mint a Pressmannal folytatott szabadságharca. Érted? Mert... De hát azért a helyzet az, hogy egyik sem tetszik, és ezek a... Kiegészítik egymást. Attól a Dancsó Pétertől, akit én ismertem, ezek távol álltak volna egyaránt. Robi, de a sikernél nincs semmi sikeresebb. Tudod? A siker önmaga igazolása. Legyen szó bármiről. Ez azt jelenti, hogy semmit nem hibázhattam, ha végül sikeres lettem. Hiszen... Ha bármit máshogy csináltam volna, talán nem lettem volna sikeres. Pontosan, pontosan látom, vág az eszed. Na. Figyelj, én most megint csak visszatérnék az előzőre, sokkal kevésbé irritálna mondjuk a NER sajtó, ha itt is annyi lenne, hogy hölgyeim és uraim, kedves magyar nép, mi most a kínaiakkal barátkozunk, és igen, mi a kínaiak szövetségesei vagyunk, és igen, mi, mit tudom, a kínaiak itteni gyarmata leszünk. Még ezt is nézzén normálisabbnak tartanám, mint ez a szuverenitás duma. Várj, itt voltál, és hallottad, amit a Szabadnépből olvastam, két apuval korábban. Majd nézzétek meg, a 1950-es szabad népeket behoztam, és abból olvastam ilyen mindenféle cikkeket. Találomra bárhol kinyitja az ember, a NER sajtót olvassa. És abba ugye folyamatosan béke, a békeharc, a béke, és téma volt a imperialisták ellen a kisnépek függetlensége. Amit a Szovjetunió támogatott, hát persze. Szuverén. A Szovjetunió szerette a kisnépek szuverenitását. Igen. Tudod? Igen. Igen. Igen. Igen. És hogy erre vigyázzon, mindig a Kremlben jelölte ki azt, hogy kivezesse azt a kisnépet. Hát a végén elveszett volna a szuverenitásuk, ha rájuk bízza. Hát nem lettek volna szuverének, érted? Maguknak választanak valakit, aki aztán majd akármit is mond, vagy gondol, vagy esetleg lecsatolja az országot keleti blokkról, ahogyan a csehszlovákok akarták csinálni 68-ban. Na hát azért ilyen világ nem lesz. De azt a csehszlovák nép ellenébe akarta az az elit. Igen. A nép az oroszokat akarja. Nem, valójában az egy szuverenitás probléma volt, és illegitim volt az a törekvés. És amikor Magyarország a baráti Szovjetunióval közösen helyreállította a szuverenitást Prágában, onnantól kezdve a csehszlovák emberek megint önrendelkezésükhöz jutottak. Mert ennek ezeknek a nyugati ügynököknek a kezéből a Szovjetunió kicsavarta az önrendelkezést, és visszaadta a csehszlovák embereknek. Te, Robi, föl kéne állítani, vagy össze kéne állítani ilyen Fidesz új beszél szótárt. Mert a szavak nem önmagukat jelentik. Bizonyos értelemben metaforának, kognitív értelemben metaforaként kezelhetők, mert van egy céltartomány és egy forrástartomány, és az egyik tag az átveszi a másiknak, ráül a másikra. Tehát például az, hogy a béke és a béke pártján az ugye mit jelent? Hát szerintem a béke pártján azt jelenti, hogy az oroszok pártján. A Pax Russica pártján. Tehát. Igen, ezt jelenti. Oroszország békevágyának a pártján. Igen. Mert ez Oroszország jogát jelenti, a békepártiság Oroszország jogát jelenti ahhoz, hogy a segédnépeket vezesse, terelje, mint egy gondos szülő. Tehát azok az ő segédnépei. És tudod, az a helyzet, hogy mi is szeretnénk a segédnépük lenni. És mi mindent elkövetünk. Hát tudod, nálunk nem kellett katonai erőt alkalmazni ahhoz, hogy egy orosz barát kormány hatalomra jusson. az ukránok azok nem voltak ilyen kezesek. Hát ennek megfelelően ukránoknak most ki kell vérezniük. Le kell húzniuk egy nemzedéket a lefolyón. És akkor majd megtanulják. Na figyelj, tehát akkor nézzük meg. Tehát ha a béke, akkor azt jelenti, hogy az orosz háborús álláspont. Mondjuk, ugye? Az az orosz háborús álláspont. De az, a béke az azt jelenti, hogy fegyverletétel Oroszországgal szemben. Igen. Ezt jelenti a béke. Értem. Akkor csak a béke az azt jelenti, hogy kizárólag ez az álláspont. Igen. Igen. Akkor csak a béke, csak a Fidesz azt jelenti, hogy egyedül hitelesen a Fidesz képviseli ezt az álláspontot az Európai Unión belül. Így van. Ja, így van. Értem. Szerintem a Mi Hazánk is ezt képviseli. Jó, lehet. És mi van, ha nekik van igazuk? Hát persze, hogy igazuk van. Hát hogy ne lenne igazuk? Szerinted halljon meg még több ukrán ember értelmetlenül? Végén úgy is elfoglalják Kijevet. Tudod jól, hogy sokan vannak. Igen. Igen. Jó, figyelj. És nekik nem értékes az ember élet. Tudod? Végtelenül meghalnak, akárhányan meghalnak azért, hogy végül béke legyen. És végül béke lesz, figyeld meg. Csak miért kell ezeknek a nyomorult ukrán embereknek meghalniuk? Úgyis úgy tudjuk, mi a vége. Mi tudjuk. Megtörtént velünk. Megtörtént velünk 49-ben, már 1849-ben, aztán megtörtént 1945-ben, aztán megtörtént 1956-ban. Újra meg újra megtörtént, és aztán 2010 óta megint megtörténik. De Robi? Hát most ez úgyis ez a vége, hogy a hülye ukránok meghalnak ezért. Ahelyett, hogy élnének, néznék a tévét, kérnének egy jó borslevest. A borsleves jobb. Na, borscs egyébként. Igen, igen, borscs. Leves. Igen. Pirogot ettél? Nem ettem, bevallom, nem ettem pirogot. Akkor lófas pirogot, de tudom, én tudom, hogy az ember, igazán azután lesz ember, hogy evett egy jó pirogot. Ezt akár Bolyer Zsolt is írhatta volna a Magyar Nemzetben. Amielőtt az ember evett egy pirogot, nem volt még ember, fél ember volt. Baszott mindennel, ami él és mozog, tudod? Buzikkal együtt parádézott a Pride-on. És amióta evett egy jó halas pirogot, azóta megérezte, tudod, ezt tudod, amikor bemész egy pravoszláv templomba, és adnak a füstölőnek azt az atmoszféráját, azt a légkörét megérezte. És akkor azt mondta, hogy szilaj vagyok. Iszonyatos erő duzzad bennem, én meg buzikra költöm a spermám. Hát nem. Soha többé. Erre jó a halas pirog. Orosz irodalom. Látszik, hogy ki volt a nevelőd, a pofozós Andrej, vagy Andrej. Na de, hogyha Andrej pofonjai piroggá érnek. Hogyha az Andrej volt a nevelőd, egy orosz volt a nevelő, és verte, mint a lovat, ezért szereti az oroszokat ennyire. Én kétszer voltam Oroszországban iskolával, Moszkvában, Leningrádban, meg Észtországban, de az más. Utálták az oroszokat már akkor is, mint a szar, pedig ez még a Brezsnyev éra volt. És Faterod mit mondott, hogy kommentálta a tanulmányi utakat? Nem úgy voltunk, ez egy ilyen kirándulás, vagy hát egy nyaralás, két hétre mentünk, egy nyaralásszerű volt, apám, hogy külföldre megyek, azzal semmi baja nem volt. Na jó, világos, de nyilván kommentálta, hogy Szovjetunióba utazol. Mész a testvérekhez, igen, apámnak voltak pikírt megjegyzései erről. Kíváncsi vagyok ehhez mit szólna, hogy a jobb oldal hozza vissza ezt az érzeményt. Na, de figyelj, de hogyha az Andrej volt a nevelőd, hogy a picsába nem etetett veled pirogot? Hát én az a helyzet, hogy mindig... Meg volt a Ludmilla, vagy hogy hívták? Hozzám csak, igen, volt a tanárnőm, volt az orosz tanárnőm, igen. És ő nem mutatott kajákat? Ő nem vert. Viszont az ő szemében láttam a szovjet embernek azt a kétség nélküli meggyőződését, azt a fanatikus imádatát. Most is ilyenek. Minden iránt, most ami... Most is ilyenek. Igen, igen. Most is igen, ilyenek. Igen. Az Andrej személyében azt láttam, aki ütésver és belédveri ezt, ennek a tanárnőnek a szemében, akinek már nem emlékszem a nevére. ő az ő szemében, meg azt láttam, ami az ütések nyomán képződik belül. Aha. Tudod, ez a kétség nélküliség. Tudod, a 101-es szoba. Ugye ő már járt a 101-es szobában, és ott meggyőződött arról, hogy szereti a nagy testvért. Aha. És ez nem biztos, hogy ő volt. Lehet, hogy az apja, aki nevelte, vagy a nagy... Érted? Ez átadódik. Ja, ez ja, ja. Átadódik. Ez kulturális. Aha. Ja, világos. De figyelj, Robi, most már értem, hogy ilyen nevelés után miért az oroszokat választottad inkább, mint a kínaiakat. Azt az ütleget ismerem. És úgy belekostolnék a pirogba végre. Jó, figyelj, oké. Tehát... Valaki egyszer megkínálhatna egy jó halas piroggal. Lehet, hogy jobban érezném magam itthon. Lehet, hogy itt otthonosabb lennék. Lehet, hogy végre... Azt hiszem, van káposztás is, ha jól emlékszem. Kurva régen. A káposztás. Lehet, hogy végre ennék egy pirogot, és rendes magyar ember lennék tőle. Az rendes biztos. Székely ember Ugye? Lennék tőle. Hogyha jó orosz vagy, akkor jó magyar is vagy. Ez így van. De visszafelé nem működik. Ha jó magyar vagy, attól még nem vagy jó orosz. Miért? Mert az egy felsőbbrendű nép. Ja, igen. Nem tudtad? Ja, de... Tisztelem. Attól, hogy annyit szenvedett. Én annyira tisztelem a szenvedéstől. Mondja egy jobboldali ismerősöm, mondom, hát tudom, bazd meg, ezt hallottam egész gyerekkoromban. Leningrádban, hazaanyácskánál ott álltunk, és akkor vigyázba állás befosásosan hallgattuk, hogy mondták a mérhetetlen szenvedéseket, amit én tök meg... Igen. Így megértem, csak tudod, nekünk, gyarmatiaknak, ilyen kis csatlós benszülötteknek, ott vigyázba állva, fosva kellett, és még mondja is az egyik tanár, hogy na, ez a hazafiság. Itt Magyarországon csak a meccsen érted, ott hőzöngenek, ez a hazafiság, érted, az orosz. De bazd meg, a 90-es években azon akadtam ki, hogy ugyanez a szervilis, csatlós, takonygerincű, csúszómászó habitus jött az amerikaiak kapcsán. Egy egész könyvet írtam erről, tudod? Az amerikaiak. Ők már túl vannak, amin itt, Kelet-Európában mi még hol járunk. Az amerikaiak bezzegők már régen, és aztán jött a szobordöntöget, és minden nem sokára polgárháború lesz. Remélem elsüllyed szégyenébe, aki ilyeneket írt a 90-es meg a 2000-es években, csak tudod, most akkor megint jönnek az oroszok. De várj, ha egyszerre jönnek az oroszok meg a kínaiak, akkor ez nem okoz ellentmondást a fejekbe, hogy most akkor kinek a seggét kell nyalni. Érted? Szerintem ez a kérdés, hogy oroszok vagy kínaiak legyünk. Ezt az elvtársak majd eldöntik. Majd minket vagy ide, vagy oda csatolnak, és mi majd egyértelmű választ fogunk kapni erre a kérdésre. Én hiszem, hogy addig szuperpozícióba lebeg? Még nem tud, még ők se döntötték el. Ez még nem dőlt el. De hogy miért szenvedett ennyit ez az orosz nép? Ez a kérdés. Ki gyötri őket? Ki szenvedteti őket? Hát ez az ázsiai vezetési mód, magyarán az oroszok. Tehát az oroszok rabigája alatt szenved az orosz nép. Itt nem arról van szó, hogy más népek megszállják őket, és az elnyomásuk alatt szenvedniük kell. Arról van szó, hogy Oroszország elnyomja Oroszországot, és Oroszország szenved ettől, de hallatlanul, de nem okolhat ezért senki más, mint Oroszországot. És ez arról szól, hogy akkora az ország, és viszonylag kevés orosz lakja, tehát nagyjából 90 millió oroszról beszélünk, az összes többi az a segédnépük, oroszországi kisebbségek. 90 millió ember a világ legnagyobb országát kell, hogy uralja. Ez egy iszonyatos feladvány, egy iszonyatos kihívás, és a megoldás erre már a cárok idején, már a viking alapítók idején az volt, hogy addig kell ütni őket, amíg nem lesznek eléggé megacélozva ahhoz, hogy ezt az óriási országot uralni tudják. Az a lényeg, beléjük kell verni az ütlegekkel azt az erőszakot, ami hiányzik lélekszámban ahhoz, hogy egy ekkora országot uralni tudjanak. És ez az, amitől ők szenvedtek, ez az ő nagy történelmi szenvedésük, hogy tőlük nyugatra ott van Európa, ami sokkal fejlettebb, mint ők, és nem tudhatják, hogy mikor akarja megszállni őket, mert technológiailag, meg kulturálisan fölöttük áll. De nekik meg kell védeniük ezt a birodalmat, és ami hiányzik lélekszámban, meg civilizációban, meg kulturális nívóban, azt fanatizmussal és örjöngő erőszakkal fogják pótolni. Ez az orosz lélek nagy tragédiája, és ennek az erőszaknak a nyomán jutnak akkora teljesítményekre, akkora művészi, kulturális színvonalra, amennyire csak a poroszok tudnak, meg háború, mint az oroszok. A háború, Robi, tehát Napóleonnak se sikerült, tudod. Na, az van, hogy... De ezért... Fölgyújtották Moszkvát, ők saját maguk, tudod, ez a ezért nem sikerült az orosz ember, három hátországa. Erről tartottunk egy apud hosszú évekkel ezelőtt, amiről Márai Sándor ír. Föld című többször könyvében. Többször beszéltünk róla. Igen. Hogy mi ez a három hátország. Hogy nekik végtelen visszavonulási mezőjük van. A térben is, meg a lelki térben is, meg a nélkülözésben is, meg a minden mindegy érzésében is. Meg abban, hogy a halál inkább megváltja őket, mint fenyegeti. Ez az ő erejük. És ennek a fanatizmusát látod a szemükben csillogni, amikor éppen azt mondják, amit a dupla gondol megkövetel. Ja. Figyelj, térjünk rá a másik témánkra, hogy sokan kérdezik, és teljesen joggal, itt osztjuk az észt, meg mondjuk a mindenféle vizét, szörnyűbbnél szörnyűbb víziókat. Lehet egyébként, hogy azért mondjuk, hogy ne teljesedjen be, tudod, a ironikus ellenhatás. Azért fantáziálunk, hogy kiéljük ezt a saját belső virtuális terünkbe, az imaginációs vagy imaginárius izébe, térbe. De nem csak erről van szó. Arról van szó, hogy, arról van szó, hogy aki nem tanul a történelemből, azzal megismétlődik. És mi ezért... Komédiaként mindenképpen. Ezt a Marx mondta, ugye? Ja. Reméljük. Ja. Reméljük, hogy komédiaként. Igen. Az azért érződik, hogy a 20. századhoz képest a 21. század le van fokozva. De hát hol adjunk hálát ezért? Hol van az oltár, amire virágot vigyünk, és ami elé letérdeljünk ezért? Hogy a 20. század nem a maga rettenetében tér vissza, hanem annak lefokozott másaként. A zsebedben van az oltár, most kitetted az asztalra egyébként. Na, érted. Ja. Figyelj, és ugye... Jó. Lehet, hogy őt kell imádnunk hozzá. Hát, de imádod is. Most nem csak rólad beszélek. Az enyém az egy szar. Na mindegy. És sajnálom rá a pénzt, hogy jót vegyek. Világélet, tényleg sose értettem. Nekem a műszaki cuccok nem is ajándék. Ez olyan, hogyha mobilt, vagy tévét, vagy akármit veszek, vagy kapok, vagy adok, mintha, mit tudom én, csavarhúzó készletet, vagy fűrészt, vagy szemetes kukát. Szóval nekem ez. Bezeg egy jó fatús fürdő. Ezt meglátod a karácsonyfa alatt, és így csillognak a szemeid, és azt mondod, hogy de jó, pont erre volt szükségem. Na, és ez mindig jól jön. Azért nem feltétlen. Egyébként figyelj, azt hiszem az Index csinált 2 évvel ezelőtt egy listát, hogy a 10 legutáltabb, legellenszenvesebb karácsonyi ajándék, és első helyen a képkeret volt. A képkeret. És kaptam a lányomtól, ugye, hát rajzol meg, ezért festett nekem egy képkeretet, amit beletett egy keretbe, te láttad azt a képet, és azt kaptam tőle karácsonyra. Egyébként teljesen posztmodernizé volt a cucc, kurva jó néz ki amúgy. Metanarratíva. Egy szép képkeretet rajzol, egyébként nem is annyira posztmodern basszus. Metanarratíva. Metanarratíva, és a René Magritte jut eszembe. az a szürrealista festő, annak vannak ilyen, ez a pipa nem pipa, meg biztos ismeritek, csak kurva sok képe van, eszméletlen sokat festett. Na, valahogy azt a világot idézte. Na, ennyit a ellenszenves karácsonyi ajándékokról, de várjál, hogy is tértünk mi a karácsony? Ja, hogy utálok műszaki cuccokat, nem, nekem az használati eszköz. A régi pénz, tudod? Eredeti 14. Lajos korabeli egyekűs, érted? Az már, igen, az ajándék, vagy a régi könyv. Ezek az ajándékok, tudod, és nem ez a szar. Na mindegy. És kibaszott szar mobilom van egyébként. Tehát nem is az enyém volt, hanem a feleségem, mert az enyém beszart. Kínai Huawei volt az enyém eredetileg. De te azt mondtad, hogy azon keresztül megfigyelnek engem a kínaiak, és akkor le is cseréltem egy annál szarabb Samsungra. Na, figyelj! Szóval visszatérve, állandóan kérdezik, de akkor mit lehet tenni? Erről beszél? Van neked egyébként gondolatod erről? Mert folyamatosan itt a rinyálunk a ízébe, tudod, a posztapokaliptikus hacsek és sajóba, hogy jaj, mi van, oroszok, kínaiak, én már itt jöttem ezekkel a... Hát pár dolgot azért lehet tenni. Víziókkal. Hát pár dolgot azért lehet tenni. Mit? Hát nekem három dolog mindjárt eszembe jut. Nekem kivonulni. Ja, belső emigráció? Igen, ahova nem ér el talán a 101-es szobába sem. Nem a fasz nem. Nem a fasz nem. Nem? Ez az illúzió. Akkor tudod, te nem hiszel. Te nem hiszel a szellembe. Winston-t meg Júliát nem éri el soha. Nem. Soha. Ők elmenekülhetnek egy csodálatos helyre, ahol szexbűnözhetnek szabadon és boldogan. És örökké. Sőt, olvashatják az O'Brien-től kapott könyvet. Fölolvashatnak egymásnak belőle. Ugye? Na ez az illúzió. Nincs ilyen nem hely. Nem ezt mondtam. De nincs ilyen hely. A Hamvas Bélának azért volt ilyen hely, mert az egy paternalista diktatúra volt. Ha az egy totális diktatúra lett volna, akkor még a Hamvas Bélát se engedték volna. Tudod, az van, hogy nincs ilyen hely. Ez az iszonyatos. Erről szól az Orwell 1984 című könyve. Hogy nincs ilyen hely, ahova elrejtőzhetsz előlük. Mert utánad mennek, és mész a 101-es szobába, baszd meg. És oda magaddal viheted belül azt a világot, azt a kánont, ahova menekültél. De a 101-es szobában akkor, amikor szembe kell nézned voltam fogászaton, és megint a röntgen a 101-es szobában volt. Tényleg. Eszembe is de ott átvilágítanak, ott látnak mindent, bazd meg, ami belül van, nem rejthetsz el semmit. No. Ott bemész, és azt a kis szobát majd nem látják a 101-es szobába, ahova bemenekülök, de látják. A röntgensugár erejével átlátnak rajtad, és ott látják, hogy rejtőzöl bent a kis szobában, és olvasod az O'Brien-től kapott könyvet. Ja. De figyelj, amit eleve az O'Brien írt, aki a belső pártnak az ügynöke. Ha te igazat adsz Orwellnek, akkor te nem hiszel semmit. Nem, de kikezdhetetlen. Semmiben nem hiszel. Kikezdhetetlen a logikája Orwellnek. Nem hiszel Istenben, nem, szellemben, lélekben, semmiben. Nem, én azt mondom, hogy a belső párt elől nem tudsz, a nagy testvér elől nem tudsz hova elmenekülni. Én nem állítom, hogy nincs olyan szférája a szellemnek, amit ők nem tudnak kontrollálni. De hogy te neked nincs olyan szférád, amit nem tudnak kontrollálni, az te neked, mint egyénnek, te neked, akit a 101-es szobába visznek, erről szól az Orwell, és kikezdhetetlen a logikája. És a mártírok. Ja, ha majd egyszer... Ha és majd... a mártírok. De... Mondjuk, akiket megfőztek, élve bazd meg. Volt ilyen. Le is írtam. A olajba főtt Szent János. És állítólag mondta a hóhérnak, hogy nem is forró, a hóhér belenyúlt, és csontig lejött a kezéről a hús. Viccelt a szent. Nekem ez olyan, mint egy zen koan. Na mindegy. Hát de lehet, hogy inkább megszopatta a kínzóját, nem? Na. Szóval. A mártírok, Robi. Most a patkány szétrágja a fejed, az miben szarabb, mint a olajba megfőznek élve. Japánban egyébként rendszeres kivégzési módot. Ha valaki olvasta a A Bushido? Nem, az... Nem, a Shogun, az egy regény. A szamurájoknak a... Hagakurét. A Hagakurét. Na, abban van egy sztori, hogy meglépett a szamurája pénzzel. Iszonyú nagy becstelenségnek számított, elfogták, felnégyelték, szójába megfőzték. És mondja, egy szó nélkül tűrte, azért szamurájként halt meg, így elismerve, tudod a ezet. Vágod? Na. Na, még soroljak pár ilyet? Igen, és most ez, de hogy ha így van, ha meghal a meggyőződéséért, akkor ez azt jelenti, hogy... Nem kontrollálták. Olyan de, módon, amit de, az Orwell leírt. De kontrollálták, mert az, azáltal, hogy megfőzték, vagy azáltal, hogy fölzabáltatták az arcát a patkányokkal, azáltal megszüntették a problémát, és végül megsemmisítették. Tehát kontrollálták, ha nem is úgy, hogy befogták egy erőműbe, hogy meghajtsa, és azt mondták, hogy az lesz, akkor úgy kontrollálták, hogy elnyomták, mint egy csikket, és kilőtték az űrbe, és kitörölték a múltból és a jövőből. Akkor így kontrollálták. Akkor ez történt. Végső esetben ez történt. A belső kontroll nem történt, meg nem szerette a nagy testvért. Robi, nem lehetséges, szerette a nagy igen, testvért. Oké, lehetséges, hogy van ilyen. Akkor ezt tanácsoljuk, hogy ne szeressétek meg a nagy testvért, hanem főjetek meg szójában? Vagy akkor ezt tanácsoljuk, ez a mondásunk, hogy a legtöbb, ami ebből a helyzetből ki tud jönni, az az, hogy feláldozod magad, föláldozod az életedet. Azért nem élünk azébe, angszoc. Igen, de most egy igen, de most egy hipotetikus helyzetet modellezünk, nem? Ez egy hipotézis. Tehát mit mondhatunk, ha jönnek hogyha, az oroszok, nem, lesz vodka, mit mondhatunk, minden, hogyha nem... visszatér a 20. század? Nincs 101. Mondjuk egy rettenetesebb formában, mert ez sincs kizárva. Ha jön egy világháború, vagy egy világpolgárháború. Amit a hozzád hasonlóak akarnak, megírta a NER sajtó. Jó, ez igaz. Most már én is belátom. Na, ugye? Jó, halaspirok, az kéne, bazd meg. És azaz, végre nem akarnék azaz több ukrán ember halálában gyönyörködni. Jó lesz neked a káposztás is. Na, folytasd, szóval, tehát, ha lesz egy világháború. Hogyha lesz egy világháború, visszatérhet a 20. század. Visszatérhet a 20. század. És ha visszatér a 20. század, hát a legtöbb, amit tehetsz, én szerintem, az az, hogy eladod mindenedet, amit van, mielőtt még megtörténne. Csak tudod, sosem tudod, mint a kaszinóban. Mint aki nyer a kaszinóban. Van egy nyerő szériád, de sosem tudod, hogy mikor vagy a csúcson. Na. Még mindig kapzsi vagy, mindig többet akarsz. Ja, értem. Ugyanez van most a boldog békeidőkben, nem tudjuk mennyi van még. Most még talán nem tartunk ott, hogy mindenemet eladjam, vegyek belőle aranyat, felfegyverezzem magam, és védelmezzem azokat, akik szeretek meg, akiket szeretek meg, azokat, akik azt, amim van, és meneküljek vele nyugatra. Aha. És akkor célba vegyem Ausztráliát, vagy Kanadát, ahol majd elbarikádozom magam a fegyvereimmel, meg az embereimmel, vagy a törzsemmel, vagy a csapatommal, azokkal, akiket szeretek, azok, akiket felfegyvereztem. És ha nálunk lesz az arany, amit vettünk, akkor abból majd felépítünk valahol, modellezve valami olyasmi világot, amit elhagytunk, vagy amit elvettek tőlünk. Én nekem ez a legtöbb, amit... Én nekem nem ez, hogy főjél meg szójában. Nekem ja, nem. Ja, csalódtam benned. Ja. Nem, jó. De most én nem jó lelkiismerettel mondanám ezt valakinek. Hogy a legtöbb, amit tehetsz... Szerinted én ezt komolyan valakinek mondanám, hogy főjél meg olajba vagy szójába? Igen, de önmagában az, hogy valakit nem tudnak megtörni. De ez tényleg milyen jó program. Főjetek meg olajba, vagy szójába. Ez kurva jó. Valaki jelentkezett, parancsolj. Hogy a Fahrenheit 451-ban az erdőbe költöznek, feladják a komfortot, bevitlázzák a könyvet. Ha megtartja magába az értéket, az ki tudja, mi lesz, hogy van még a könyvek. Arról beszél a kollega úr, hogy a Ray Bradbury Fahrenheit 451 című regényében... Igen, kimennek. Egyébként... Kivonulnak, kivonulnak. Az egy olyan világban játszódik, ahol... Ahol a könyvek... A tűzoltóságnak az a egyik feladata, hogy a könyvek találnak, azt mert a könyvek megállapítja, a civilizáció egy olyan fokra jut, hogy megállapítja, hogy a könyvek felelősek a boldogtalanságért. És ebben egyébként lehet is valami. Hát, hogy az állatvilág az a teljes, totális... Mindjárt. Az állatvilág a teljes, totális boldogság, és az ember minél civilizáltabb, annál boldogtalanabb, és minél... Jó, de mik mennek ott a Fahrenheitbe azok a izék, azok a reality show-k? Igen. De most boldogságról beszélünk. Ja. Te boldogtalan lennél a reality show-t nézve, akkor azért lennél boldogtalan, mert derengene a tudatodban a bűn és bűnhődés, tudnál a másfajta kultúráról, amihez képest az kevés. De ha nem tudnál, mert nem lenne könyv és nem lenne emléked erről, akkor az lenne az, ami téged ebben a boldogság, ebben a bárgyú boldogság állapotában tart. Világos, hogy olyan lennél, mint egy... Zombi. Vagy egy házi állat. Igen. De abban az állapotodban boldog lennél. És az a társadalom a boldogságra optimalizált társadalom. Igen. Mondjad, Gellért, de gyors... Hát ennek aztán kurva nagy értelme volt ennek a hozzászólásnak. Mit mondott a kollega úr? Ezt én nem hallottam. Adjátok meg a kínaiaknak, ami a kínaiaké. Ja, apropó. Adjátok meg a kínaiaknak, ami a kínaiaké. Hát ez azt jelenti, Jézusnak, hogy meg, ami Jézusé. Magyarországot. Nem? Hát ha Szent Gellért meg az a kereszt az övék, akkor nehogy már Magyarország ne legyen. Marco Ferreri neve mond-e valamit bárkinek? Marco Ferreri. Nem is tényleg? Egy híres olasz filmrendező volt, nem tudom, hogy még éle, ha még él, már kurva öreg, tehát ő már a 50-es, 60-as évektől kezdve rendezett. Van egy nagyon híres, hírhet filmje, amit egy darabig nyugaton be is tiltottak, a Nagy Zabálás. Négy fazon egy kastélyba, Michel Piccoli, Philippe Noiré, ki volt a más? A Ugo Tognazzi és a Marcello Mastroianni játsza négy faszit. Beköltöz, vagy az egyiküké a kastély, a Philippe Noiré, aki egy bíró, és elvonulnak, és halálra zabálják magukat tudatosan. Kurvákat is lehívnak, de azok megundorodnak tőlük, és lelépnek. És van egy tanítónő, aki meg, hát tulajdonképpen ő segít meghalni. Egy groteszk öngyilkosság, hogyan zabálják halálra magukat, ilyen ínyenc cuccokkal. De valójában a fogyasztói társadalomról szól. Azt akarom mondani, ez Európa, ez a agyó... Várjál, nem véletlenül hozom ezt a példát, és van benne egy jelenet. Ül egy kínai a nappaliban. Meg akarja venni a kastélyt. És mondja neki a Philippe Noiré, hogy ahogy a régi mondás tartja, félek a görögöktől és az ő ajándékaiktól. Nem baj, mondja a kínai, nekem van időm, én várhatok. Bazd meg, 70-es évek vége? Nagy zabálás. Miért nem az oroszokat vagy másokat, te miért a kínaiakat, érted? Milyen jós, Európát jelképez a kastély egyértelmű, és a nyugati fogyasztói társadalmat, meg a lezűlött burzsóáziát, meg középosztályt. És a kínai, nem baj, én várhatok. Sok kis udvariasan, nyugodtan ott előrücsörög, amíg azok halálra zabálják magukat. Mert Kína jól látja. 50-valahány évvel ezelőtti filmről beszélünk. Nekem van egy olyan érzésem, egyébként, hogy Oroszország az a hamisítványa annak, aminek Kína a tényleges valósága. Hogy Oroszország csak imitálja azt, ami Kína valójában. Kit? azt a valakit, aki nem zabálja magát halálra. Azt a valakit, aki kívül van ezen a haláltáncon, és az egészet úgy szemléli, mint egy tényleg másik civilizáció. Ebben az értelemben Oroszország nem teljesen a másik civilizáció, hanem a nyugati civilizáció egy meghasadt szövet, aminek a pravoszláv, ortodox, Bizáncban gyökerező része áll szemben a nyugati, protestáns vagy katolikus Rómában gyökerező részével. De ez mégiscsak ugyanaz a civilizáció. Ilyen értelemben a fogyasztói társadalom ugyanúgy sújtja. Kínában is fogyasztói társadalom van, valóban. Van egy óriási középosztályuk, amelynek megvan a középosztályuknak a maga fogyasztói kosara, és Kína bizonyos értelemben Hongkonghoz fejlesztette fel a középosztályát, ami Kínáról lévén szó, több százmilliós középosztályról beszélünk, de valójában a fogyasztói társadalom csak egy elnyomásra és kiszolgáltatottságra és terrorra, a terror permanens állandóságára, tehát a terror az folyamatosan ott van a levegőben, és csak a párton múlik, hogy mikor hívja le. Tehát ebben van Kína. Ebben van Kína. És Oroszország valójában csak elimitálja ezt. És imitálja. Eljátsza. Ezért csak elviszik az ellenzékeket a büntetőtáborba, meg csak kiesik ezért az ablakon. Ezért viszik el, hogy működjön az imitáció, azért viszik el, hogy hihető legyen a színjáték. De valójában nem hasonlítható Oroszországban a terror mértéke a kínaihoz. Nem hasonlítható. Meg az orosz táborok forgalma nem hasonlítható a kínaihoz. Honnan tudod? Honnan vannak valid információid erről? Súlyosabb az elnyomás Kínában. Sokkal súlyosabb. Tömegesebb. Mert bizonyos értelemben meg állítólag nem. Tehát a hétköznapi életben mint dohányozhatsz, nem tudom hol, megérted, leszalják a kreszt, meg tudod, hogy van egy bizonyos lazaság így megengedve, nem egy ilyen igen, katonás az egész. Szerintem az van, hogy Oroszország egy trehány diktatúra. Kína meg egy precíz diktatúra. Érted a különbséget? Hát Oroszország nem ellenőrzi olyan módon, nincs is akkora kapacitása, nem is érdekli annyira az állampolgároknak az élete, meg a kedvtelései, meg az állampolgársági szintje. A totális megfigyelő rendszert mondod, amikor a mesterséges intelligenciával mindenkit megfigyelnek és pontozzák. Nem, én a szándékot mondom, hogy Oroszország valójában, Oroszországban a Kreml úgy áll hozzá, hogy ti ott lent kussoljatok, és akkor én itt fent szabadon uralkodhatok. Kína meg úgy áll hozzá, hogy ti ott lent az az alap, hogy kussoltok, de én tudni akarom, hogy mit gondoltok, hogy éreztek, és én az alapján foglak titeket osztályozni, és ti az alapján kerültök vagy a buszra, vagy a metróra, vagy az autóba, vagy a börtönbe, vagy a koncentrációs táborba, vagy a pártba, vagy a pártvezetésbe. És ez Oroszországban ez nem ilyen átfogó, nem ilyen általános, nem ilyen totális. Totális. A kínai rendszer totális. A diktatúrájuk is totális. A megfigyelő rendszerük is totális. Ott tényleg a Kína, aki kínai, az ennek a big data-nak az egyik adata. És ott az tényleg mindenre kiterjed. Hogy lehet egyébként? És a kínaiak értik ezt, és ezért aztán ezeken a kereteken belül fogyasztanak. Ezeken a kereteken belül meg van engedve a középosztálynak egy korlátozott kapitalizmus. Igen, értem. Ja, bocs, 1973-as film a Nagy Zabálás, megnéztem. Nem is a 70-es évek vége, hanem az eleje. Na, figyelj, de hogy egy ilyen rendszerbe, hogy jöhet létre olyan magas szintű science fiction, ami most van és virágzik Kínába? És az egyfajta szabadabb gondolkodást tételez. Burkolt rendszerkritika van benne, a maoizmus leleplezése van benne, stb. Érted? Pedig hivatalosan elvileg az van. Tehát nem teljesen így van, ahogy mondod. Na most nézd. Ez, amiből most csinált a Netflix is egy szar sorozatot, de a kínaiak is csináltak, ez a háromtest probléma. A Tarkovszky alkothatott a Szovjetunióban? Igen, de aztán emigrált. De az azért eléggé diktatúra volt, és aztán mégiscsak elkészítette a filmjeit, meg bemutathatta, még az olyanokat is, mint az Andrej Rubljov. És nem csak ami... ő. De igen, és de... az Andrej Rubljov, ami az elnyomásról is szól, tudod, ott vannak, csak a középkorba visszatéve. De hogy ez csak a párt tudja, hogy mit miért lehet. Uh-huh. És a magyar ember ezt hogy bírná ki? Szerintem a magyar ember még mindig azt reméli, hogy megúszza ezt. Magyarországon az uniónak a támogatottsága az ilyen 90%-os. 90. Úgy, hogy megy az unió elleni, megy az unió elleni szabadságharc, megy az unió elleni propaganda, és nagyjából 90%-os a támogatottság. Tehát az, hogy kilépjünk az unióból, az nagyjából egy 10%-os minoritás mondja azt, hogy lépjünk ki az unióból. Hát az van, hogy mi támogatjuk a kormányt a szabadságharcában, de ha minket ki akarnának vezetni az unióból, hát azt azért nem szeretnénk. Csak ennek az a kockázata, hogy kisodródunk az unióból, tudod? De mondjuk végül már nem rajtunk fog múlni a dolog. De várjál, folyamatosan megy ez, hogy háború, az unió is háborút akar, háború, atomháború. Egyébként elég jó szlogen így választásokra. Tehát szavaz Orbán Viktorra, és nem lesz atomháború. Egyébként kb. Ezen a szinten nem, áll szóval az átlag ilyen. Nem, ez dupla gondol. Van, ez egy kétfenekű doboz. A felső rekeszben az van, hogy szabadságharcolunk a nyugat ellen, mert a nyugat elfajzott, buzi lett, drogos lett, nem hisz önmagában, csak fogyasztani akar, szarházi lett, ócska lett, gyenge lett, szar. De majd Orbán amúgy Viktor... Van igazság. De majd Orbán Viktor elfoglalja. Orbán Viktor elfoglalja Brüsszelt és átformálja. És akkor majd jó lesz. Ez a felső rekesz. Az alsó rekesz meg az, hogy Úristen, nehogy kivezessenek minket az unióból. Úristen, nehogy megtörténjen ez a nemzetkatasztrófa. De Orbán Viktor ügyes. Ügyes, és majd nem... Majd ő úgy szabadságharcol, hogy bent maradjunk. Ez a nagy terv. Orbán Viktor ügyes. És most az van, hogy egész Magyarország, az egész magyar sors erre az ügyességre van fölfektetve. Ha ügyes, akkor megmarad. Ha nem olyan ügyes, akkor megbillen, azt leesik. Aha. Ez van, hogy most ő ügyes. Tudod, úgy szabadságharcol, hogy azok azért nem haragszanak meg, vagy ha megharagszanak, nincs erejük azon arra, hogy ezen változtassanak. Egész Európa, az egész nyugat úgyis éberkómában van, önmagával háborúzik. Most itt van ez a buzeráns, transznemű, aki a dalversenyen nyert. Ez is már mi? Úristen, fúj! És hogy ezt mindenki látja, hogy ez elfajzik. Rothadás, tudod? Borzalmas, és hogy ezzel szemben majd a nyugat rájön arra, hogy ő is békét akar, ő is Oroszországgal akar szövetkezni, mert onnan olcsó a gáz, meg egyáltalán biztonság Oroszországtól. Ha veszünk tőlük gázt, akkor béke lesz. Ha nem veszünk tőlük gázt, akkor háború lesz. Nem akarunk háborút, ugye? És amire erre rájön Európa, akkor rájön, hogy bassza meg, végig az Orbán Viktornak volt igaza, és akkor maradhatunk az unióban, de Oroszországhoz is tartozhatunk végre. És akkor megoldódik az egész probléma, végre mindenki úgy fog gondolkodni, hogy mi magyarok, meg mi szerbek. És akkor minden jó lesz. Szlovákok is. Most már mi szlovákok. És igen. A macedónok is fognak. És fehér oroszok. Igen. Mi. És akkor majd egész Európa fehér orosz lesz, és szlovák, és szerb, és magyar. Majd a franciák is, németek is rájönnek, már kapizsgálják, már a Marine Le Pen már próbálja jelezni nekik, hogy mi a helyes út. Mi franciák, szlovákok vagyunk. Is, de oroszok. Igen. És, És hogyha erre majd mind rájönnek, tudod, akkor Európa végre orosz lesz, és akkor egyszerre leszünk Európában és Oroszországban, és feloldódik a nagy ellentmondás, mert Orbán ügyes, majd megoldja, és akkor tulajdonképpen ez nem hitszegés, meg nem árulás, hanem Európa észhez térítése és erkölcsre térítése. És hogy megértsék az európaiak, hogy ez nem jó életmód, ahogy élnek, hogy buzeránsok, férfiak faszopnak. Nem jó életmód, nem jó, hanem a Szűz Mária imádata kell, tudod, és önmagában a pravoszláv értékek, és hogy egyáltalán az erkölcs, és az erkölcs az ahhoz tartozó erő, a sárkányülő Szent György, tudod, amelyik ledöfi a sárkányt. Ez kell, ez itt van belül, és ezt kell előhozni végre. És ami előjön, az végre szövetségre lép Oroszországgal. És akkor rájövünk arra, hogy Úristen, mi történt, mint a gyűrűk urában, amikor annak a királynak feloldódik az átok a szeméről, és akkor rájön arra, hogy Úristen, mit csináltam, megbűvöltek az amerikaiak. És fölé. Az amerikaiak Hollywoodból, és az amerikaiak a Wall Streetről, tudod, a tőke és a tudat manipulációjának az erejével megbűvölték Európát, hogy Európa elfelejtse a saját szilaj erejét. És Oroszország megérteti vele, hogy Európa így, és Oroszország számára is így lesz a legjobb. Gyökereit és hagyományait. Így van, a saját pravoszláv hagyományait. Aha. Igen, és Oroszországnak nincs ereje arra, hogy katonailag megszállja Európát. De arra van ereje, hogy titkosszolgálatilag, gazdaságilag, ideológiailag, szellemileg függésbe hajtsa Európát. És ez az, ami a nagy megfejtés a magyaroknak, akik az éltanulók, akik elől mentek a sorban, vitték elől a fáklyát. Európa, ébredj! Ébredj, orosz mi voltodra! Talán egy káposztás pirok segít. És még a dancsó a megafonos. Nagy karriert futhatná be, mert oké, érződik az irónia, de egy picit lejjebb tekerni. Egész. Neked jobban elhinném ezt a fasságot, mint a NER sajtónak. Ez a baja a NER sajtónak, hogy az ember nem hisz nekik. Miközben lehet, hogy tök igaz. De lehet, hogy azért nem hisz nekik, mert titokban buzeránsok. Nem? Nem? Csak ott, ahol senki nem látja. Úgy szabadságharcolnak, tudod, a buzeránsok ellen, hogy a bal kezük a hátuk mögött van, és azzal egy faszt vernek éppen. Tudod, ez a... Lehet, hogy ezért nem hihető a dolog. Meg drogos gecik, akik úgy szabadságharcolnak Brüsszelben, hogy közben ilyen fehér utcákat cippantanak fel. Tudod? A nyálkahártyájukra, amíg a nyálkahártyájuk az föl nem üregesedik, tudod, a rengeteg kokaintól, és akkor lecserélik platinára. És így oldják meg ezt a súlyos problémát. Mit cserélnek le platinára? A nyálkahártyát, az orrnyálkahártyát. Be lehet ültetni platinát? Természetesen. És akkor annyit kokainozhatsz, amennyit akarsz, mert a platina elbírja. Aha. Igen, és az van, hogy a magyar emberek arcán a bőr, az nagyjából olyan, mint ez az ornyálkahártya, mielőtt platinára cserélnék. Aha. Hogy már málik le, tudod? Már a cinizmus, meg a hazugság, meg a képmutatás, meg az abban való lelepleződés, amikor kiderül, hogy a buzeránsok buziznak, amikor kiderül, hogy a drogosok drogosoznak, tudod, amikor így szabadságharcolnak, jobb kézben lazacos szendvics, bal kézben pezsgős pohár, és azt mondják, hogy én vagyok Petőfi. Tudod? Segesvárnál. A kommunisták kommunistáznak. Igen. Folytathatnánk a sor. Igen, bolsevikok bolsevikoznak. Érted? És a magyar ember arca így elvékonyodik, és így föl, tudod, fölhólyagosodik, és utána kilukad, mint a Dajs Tamásnak a nyálkahártyája, az ornyálkahártyája. Tudod? És akkor a magyar ember azt érzi, hogy bassza meg, ez az ideológia kezd jellemészteni a személyiséget. Meg kezd jellemészteni az elemi képességet, hogy hinni lehessen ezeknek. De most úgy beszélsz erről az ideológiáról, mintha kokainról beszéltél volna. Olyan nagy a különbség? Aha. Kérdezzük meg Habony Árpádot vagy Rogán Antalt. Nem biztos, hogy olyan nagy a különbség. Lehet, hogy a kettő tulajdonképpen együtt jár. Lehet, hogy kokain nélkül nem is tudnának ilyen nemzeti ideológiát gyártani, és ilyen nemzeti kommunikációt, meg ilyen nemzeti titkosszolgálatokat építeni. Na de várjál, figyelj, térjünk vissza Európára. Tehát Európa majd felébred. Vók. Csak jobb oldali. Felébred, és felfedezi újra azokat a ősi közös gyökereket, amely Oroszországgal közös, és a nő, nő, a férfi, férfi, a család egy férfi és egy nő, és keresztények vagyunk, és görögök vagyunk, és stb. Oké. Okay. És Amerikát úgy állítottad be, hogy onnan megbűvölik, ők itt a kecskebűvölők, baszki. Igen. Megbűvölik, de várj! Mi van amerikai barátainkkal, például Donald Trumppal, aki viszont Kína ellenes? Mert ugye Oroszország és Kína között is van valamiféle egyelőre szövetkezés folyik, de ugye a hasadásokat látni. Amerika és Kína között az egyértelmű, és az jutott eszembe, hogy Orbán Viktornak ez viszont egy az egész földgolyóra kiterjedő világpolitikai és világtörténelmi jelentősége, hogy ő összehozza Donald Trumpot, Vladimir Putin, Xi Jinpinget, és mindenkit, érted? Most pedig hallom, hogy Csád magyar gyarmat lesz. Picsád. Kimentek a... Ezen a szar szójátékon röhögtök. Nem tudjuk, nincs az a mennyiségű káposztáspirók, hogy ezekből rendes magyar ember legyen, bazd meg. Na, figyelj, szóval Csádba megy a misszió. Tényleg ott a békevágy? Vagy a magyarok fogják fenntartani a békét? Valami diktátort megválasztottak. Az egy nagy küldetés, hogy a Xi Jinpinget meg a Donald Trumpot összebékítse Orbán Viktor. De szerintem képes rá, és tudod miért? Mert ügyes. Aha. Ő ügyes. Orbán Viktor ügyes. Ő ügyes. Igen. Igen, dicsérjük őt, mert ő ügyes. Az ő ügyessége a mi magyarságunk. És okos is. És okos. Ravasz. Ravasz, mert a forgóajtón másodiknak megy be, de elsőnek jön ki. És tudod miért? Mert nem megy be másodiknak, hanem az ajtón, ami a forgóajtó mellett van, azon átslisszol. Így, amikor kiforog az előtte lévő versenyző, így köszönti. Magyar. Magyart a magyarnak. Íme. Ez az a pillanat, amikor az illető, aki a forgóajtón ment, rájön arra, hogy itt valaki csalt. Tudod? Megértette, hogy nem jöhet ki előbb a forgóajtón, hogyha később ment be. Aha. Hanem, hogy itt valójában egy bűvésztrükk zajlik. Ez a bűvésztrükk, ez a ravazdiság, amire senki nem jön rá, mert a székely góbéság az olyan ravasz. Tudod? De Felcsút, a bizonyára... Felcsút nem székely falu. Most muszáj a magyar gyalázni? Muszáj, így igaz. Érzed, ettől érzed jól magad? Azt reméled, hogy meghív a Pressman? Vagy mi lesz? Meggyőztél. A Pressmanhoz nem megyek, mert nem akarok flódni tenni, meg töltött liba nyakat. Szóval az van, hogy... Liba kolbászt, gondolom. Tudjátok, most zsidózunk. Burkoltam. Na, ez ilyen. Na visszatérve, egyébként a Pressman az kurva jó, mert egyszerre zsidó, homoszexuális, aki nyíltan ráadásul a párjával van itt. Zsibú. És demokrata. Zsibú de. És amerikai. Hát ez nem egyértelmű. Maradjunk abban, hogy demokrata. Na, igen. Jó? És tehát... Ilyen kifejezetten, mint hogy Orbán Viktor kapta volna meg ajándékba az Egyesült Államoktól. Az Amerika is ott segít, ahol tud. Igen. Tudod? Tehát olyan szimbolikus a fazon, összeszedték, összerakták őt a legfaszább elemekből, és legyártották, és jön ide vacsorát adni. Téged miért nem hív meg? Csak arra kell vigyázni, hogy nehogy... Mert a Dancsó haverja vagy. A magyar, hogy a... Arra kéne vigyázni, hogy a budapesti amerikai nagykövet nehogy túlságosan jóba legyen a külgazdasági és külügyminiszterrel. Ezt el kéne kerülni, mert az hazaárulás lenne. Bizony. És azért, tudod, más is van, mint a hormonok. Ott van a hazaszeretet, a pirog erejével. Aha. Ez tart meg minket orosznak. Erre kell gondolnod, amikor a faszról fantáziálsz, milyen jó lenne leszokni egy faszt. Tudjátok most mi jut eszembe? Mondtam többször a Puzsérnak az elmúlt időszakban, és akkor nem volt ilyen vicces. Vagy 10 évvel ezelőtti apun poénkodtam azzal, hogy és a donyecki szénbányászat, és szétrögte az agyát, mert hogy eleve hogy hangzik ez, szocializmus, donyeck, szénbányászat. Ma ezt meghallja, hogy Donyeck nem röhög. Ja, most már más jelent. Famos jóslás volt, vágod. Most már más jelent. És most poénkodsz ezzel, 2 év múlva már nem biztos, hogy ilyen jó kedved lesz, barátom. Lehet, hogy rajtam csattan majd a poén. Yes, így van. No. De figyelj, Robi, most komolyan, ehhez a csádi misszióhoz te mit szólsz, vagy ez tök érdektelen? Mi ez? Békepártiság. Azt értem, hogy magyar katonák azért mennek Afrikába, hogy a békét szolgálják. Hogy béke legyen, hát háborúznak ott, bassza meg. És az a helyzet, hogy először is le kell lövöldözni azokat, akik fegyveresen harcolnak, és akkor lesz béke azoknak, akiket terrorizálnak, meg a családjaiknak, meg az ott élőknek. Itt teremtünk békét. De várj, most ne ironizálj. Én a hivatalos indoklást sem ismerem, hogy Magyarország mit akar. Kereskedni, vagy mit? Tehát mi? Ír erről? De sajtó nem is ír erről. Mi a fasz között ugye van hozzá? Igaz, csak magyar állampolgár vagyok, és adófizető, de tényleg semmi közöm nincs hozzá. Jó, hát majd ki fognak rendelni hozzád a kínai követségről egy elvtársat. És megmagyarázza. Majd megbeszélitek, hogy mihez van közöd, és mihez nincsen, bazd meg. Jó. Igen. Az biztos, hogy ebbe az irányba megyünk, és ez nem annyira vicces. Szeretném, hogyha megemlékeznénk András Ferenc filmrendezőről, aki most halt meg nemrég, április 25-én halt meg, és aki a Veri az ördög a feleségét, meg a legendás Dökkesejű című filmnek a rendezője. És egy... Veri az ördög a feleségét is zseniális. Csodálatos film. Olyan rabali, ilyen vicces, tudod, a gyomorbajos pártitkár, meg ezek ilyen... Tehát ő és mind a két filmnek ő írta a forgatókönyvét, és ő rendezte. Aha. Tehát ő egy szerzői filmes. Az utolsók egyike a nagy generációból. És ő az, aki még életben tartotta a magyar filmnek az igazi, a 60-as évekbeli, a klasszikus, az igazi magyar film. Mert mindig a Fábrival jövünk. De Fábri mellett azért volt egy Makkároly, volt egy Kovács András, aki a Falakat meg a Hideg napokat rendezte, meg dokumentumfilmeket, akkor volt ez a csávó. Tehát azért figyelj, ott volt egy olyan tehetség, olyan. A Keleti Márton korábbi generáció, én inkább ezt a 60-as, 70-es, 80-as évekig elhúzódó, a Keleti Márton egyel korábbi. Szóval, hogy a Dökkesejű című film, az legendás. Az talán a legutolsó nagy magyar film. Az utolsók egyike. Emelje fel a kezét, aki látta a Dökkesejűt. Na, ez azért biztató, legalább 5-en. Rakták a kezüket. Mindenki nézze meg a Dökkesejűt, mert első rangú magyar film. Volt valamikor magyar film. Igen, igen, igen. És akárhogy is most, hogy Andy Vajna megboldogult, el kell ismerni, hogy az Andy Vajna idején a magyar filmgyártás életjeleket mutatott. Én akkor erre nem reagáltam, mert az Andy Vajnát én a kaszinó biznisz... Konkrétan azt mondtad, hogy hiába jött el a megváltó Andy Vajna, ugyanolyan szar a magyar film, mint volt. Így reagáltál. És most utólag már bánod, most sírsz mi, így utólag, amikor ott van a szemed előtt, nem becsülöd. Például ezeket a boldog békeidőket sem, amikor majd a gulágon erre visszaemlékezik. Vagy Turkesztánba egy ilyen, mit tudom, kőbányába. Szeretnél kápó lenni, ott mi? Ott izé ujgur, de ja, hogy szeretnél. Te fogsz majd vezényelni, kapsz ilyen kis sapkát. Ja. És válpántom is lesz? Persze. De az most válpántod, is de nem lesz rajta csillag. Ja, mert ilyen kis alsó leszek. Persze. Engem is fogva tartanak, de minden piszkos munkát elvállom. És, hogyha már mindenki megdöglött, te leszel az, akit majd utolsónak. És addig, amíg a többiek élnek, addig te biztonságban vagy. Nagyon kedves, hogy elmész a picsába. Na. Mások örülnének egy ilyen ajánlatnak. Az kétségtelen. Még kisapkát is kapsz. Na, visszatérve erre a Kovács, nem Kovács, bocsánat. A Dökkesejére. Miről van szó? A Dökkesejére. András Ferencről. Igen, csak onnan elkanyarodtunk a Andy Vajnához, és azt mondtad, hogy az élet, Vajna... életjeleket mutatok. Na az van, mondjál az... életjelet. Saul fia. Az kicsit több, mint életjel, de azt nem tudom, mennyire az Andy Vajnának a... Film alap. Ja, tehát, hogy az ő regnálása alatt azért született alkotás. Nem csak pappapia. De én az Andy Vajnához úgy viszonyultam, mint a kaszinó koncessziókat elnyerő oligarchához, és elsőrendűen akkor is ez volt, de el kell ismerni, hogy azok a referenciák, amiket ő meghonosított, meg nem egyedül ő, mert az HBO-nak, a magyar nyelvű HBO-nak a szerepét, ugye a magyar gyártású HBO-nak a szerepét. A csávó szakember volt, lásd a Rambót például, ugye az is. És hozott valamiféle piaci racionalitást ebbe az elfajzott magyar filmgyártásba. Mert korábban? Mert korábban ez a Grünwalski világ, ez maga volt a fertő. Aha. Tehát ez maga volt a romlás. És utána egy kicsit kikecmergett a magyar. Igen, egy kicsit. És csak most... hogy aztán megérkezzen Rákai Fülöpnek a kezei közé. Filip. Ha te mondod. Mekkora gecik vagy? Lesz itt demokrácia, baszd meg. Kálmán. Emelje föl a kezét, aki szerint Kálmán. Na, így kell, Zikhelylel, így. Így vagy sehogy. Ennyire utáljátok? A Megafon az szerintem egy egész jó találmány és alkotás. A Megafon maga az egy alkotás, Robi. Kár volt róla egy orgánumot elnevezni. Miért? Hát önmagában a Megafon jó volt, csak amikor elneveztek róla egy orgánumot, és ezt azonosítod vele, akkor az már nem annyira. Akkor... De tudod, az van, hogy a Megafon által gyártott tartalmak annyira elidegenítőek, hogy ez valójában egy önfelszámolás, amit csinálnak. Fogyaszthatatlan. Olyan, mintha ilyen programozott droidokat látnál beszélni. Teljesen azonosulhatatlan. Nem is hiszed el neki, kiül az arcukra, bazd meg, hogy ezért őket megfizetik, és hogy Fidesz, nekik ezt kell gondolni. Van egy Fidesz ilyen politikai ultra csoport, ami zabálja ezt, tudod, ezen fogyasszák ezt, és folyamatosan ezen hergelik magukat. Ismerek ilyen embereket? Tudod, valamikor volt agyuk, aztán úgy nem lett. Ezt egyébként nem csak rájuk, minden, tök mindegy milyen párt van, ez a politikai ultratípus, a DK-nak is van ilyen, csak azok már egyre kevesebben vannak, egyre kisebbek, és egyre öregebbek, de hogy van ez a politikai ultratípus, aki az egész életében talán nem csinált semmit, vagy megbukott benne, és talált egy ilyen kvázi vallást, vagy pótvallást egy ilyen politikai szarba, tudod? És az fogyassza. Tehát ez nem hírekért, vagy nem elemzésért, hanem tudod, megnézem, és akkor hergel, és az én számíze nem, szerint ezek, nem. Beszél az én számíze ezt... szerint, igen, és akkor ott gyurcsányozik. Vesztesnek érzed magad. És akkor látod Orbán Viktort, aki az állófogadáson, bazd meg, belehugyozik a fürtojásos levesbe. Tudod, tudod, oda megy az öregasszonyhoz, és így odaáll mögé, ahogyan a Berlusconi, gondolom láttad azt a videót, így odaáll mögé, és ilyen kúró mozdulatokat tesz, amikor az öregasszony éppen valami mással foglalkozik, hogy így ne lássa, és akkor így mögé áll, és így így röhög, érted? És akkor ezeket, látják ezek a nagyon... az életükben nagyon sikeres, az ambícióikat megvalósító, egyáltalán nem frusztrált, hanem az életük minden területén kiteljesedett emberek, akkor azt mondják, ennek nem tudnak ellenállni, és azt mondják, hogy bassza meg, de kurva jó. Bassza, ez jóvá tesz mindent, érted? Mert a troll az valójában ez. Valójában ez. És ez felszabadítja őt. Mert hogy az élete során, hát helyel közzel sikerült az ambícióid megvalósítania. És az egész állófogadás, amit rendeztek, az egy sértés neki. Egy sértés arra vonatkozóan, hogy itt van egy magas kultúráltságú elit. Tudjuk jól, hogy amúgy buzeránsok, meg háttérhatalmak, meg valójában gyíkemberek, de hogy valójában van ez az elit, és ennek az elitnek az életmódja egy sértés az ő számára. És amikor a fürtojásos levesbe Orbán Viktor belehugyozik, úgy érzik, hogy hát tulajdonképpen ők is belehugyoznak. Kicsit oda is szarnak. Az Orbán Viktor, tudod, kúró mozdulatokkal provokálja a háziasszonyt. És ebben az aktusban ők azt érzik, hogy az ő életük, meg az ő sorsuk egy magasabb érvényt nyer. Hiszen ez az egész helyzet, ez arról árulkodik, hogy itt a fennálló rend azt hirdeti fennen, hogy ez nem fér bele, ezt nem lehet megcsinálni. De Orbán Viktor ravasz, és rájött arra, hogy a biztonsági őrök már elmentek haza. Senki nincs. Itt ő, bazd meg a fürtőjásos levesbe való belehugyozása közben is, bazd meg, ő a legpotensebb férfi, akivel nem baszakszik senki. És ilyen értelemben ő ebben a helyzetben tort ül az elit fölött. És vele együtt mindannyian picit tort ő is az elit. Valójában ő is az elit. Ő az elitnek az a tagja, amelyik megjátsza azt, hogy ő a kisember, akit ide beengedtek, és most belehugyozhat a fürtojások közé. És ezeknek a kisembereknek ez egy megigazulás. Ami valójában történik, az az elit egyik felének a dezertálása az elitből, szövetségkötése a tömeggel, az elit másik fele és a középosztály ellen. Ez a nagy művelet. És ebben a tömeg, amelyik frusztrált az ambíciói ki nem elégülésében, egy elégtételt nyer, és azt érzi, hogy bassza meg, ez bizonyos értelemben fizetség az én sorsomért is. Teljesen rólam beszéltél. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!